NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Betalingen van de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar in het transparantieregister. Daarin zouden dit soort betalingen moeten worden vastgelegd, maar dat gebeurde honderden keren niet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het register werd opgericht om belangenverstrengeling te voorkomen. Rwandese politieke vluchtelingen zeggen dat ze in Nederland door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd, meldt het onderzoeksprogramma Zembla. De vluchtelingen zouden onder meer worden gevolgd op straat. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt deze beschuldigingen tegen. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi ontmoeten elkaar vandaag in Oezbekistan. Het is de eerste keer dat ze elkaar zien en spreken in levende lijven sinds Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel. Kremlin zegt dat de twee leiders gaan praten over onder meer Oekraïne, maar ook over Taiwan en de samenwerking tussen beide landen. Shell-baas Ben van Beurden treedt per 1 januari terug als topman van het concern. Er werd al maanden gezinspeeld op zijn vertrek. Van Beurden wordt opgevolgd door de Canadees Wael Sawan. Na zijn aftreden blijft Van Beurden nog wel een periode aan als adviseur. Het weer, veel bewolking, afgewisseld door opklaringen. Vooral in het noorden en westen ook buien. En het wordt vandaag 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is snel aan het verdwijnen. Een paar files vallen nog op de A2 Sertogenbosch richting Utrecht. Een file tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Utrecht Centrum van 6 kilometer. En in het zuiden op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Rees of 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Kunnen we opgelucht ademhalen omdat we corona er bijna onder hebben gekregen? Of moeten we alert blijven? De wereld is nog nooit in een betere positie geweest om een einde te maken aan de pandemie. Zo meldde de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. We hebben te maken met de minste coronadoden sinds maart 2020, melden zij. Daarom is vandaag de stelling, we kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. Spraakmaker vandaag is Peter Heikoop, wethouder armoede en schulden van de gemeente Dordrecht en ook VNG-voorzitter van de commissie over onder andere armoedebeleid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, corona raakte vooral de economisch kwetsbaren. En die hebben inmiddels wel wat anders aan hun hoofd. Inflatie, koopkracht. Is er überhaupt nog ruimte voor zorgen over corona bij die groep op dit moment? Nou ja, mijn indruk is dat het totaal niet meer leeft. Dat mensen daar echt niet meer mee bezig zijn. Ik bedoel, die zijn nu gewoon dagelijks staan ze voor de keuze van ga ik eten kopen voor de kinderen? Ga ik mijn energierekening betalen? Kan ik de huur nog opbrengen? En corona is heel, heel, heel ver naar de achtergrond verdwenen. Ja, wat vindt u daarvan? Ik begrijp dat wel. First things first, zou je bijna willen zeggen. Je leeft vandaag en je wil vandaag ook je kinderen naar school kunnen doen met ontbijt. Ja. En corona, ja, dat is toch wel iets wat helemaal in controle is. Op dit moment lijkt het. We houden natuurlijk ons hart vast voor de komende winter. Maar ik snap heel goed dat deze mensen nu even wat anders aan hun hoofd hebben. Ja. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, er zijn andere mensen, zoals u, een gemeente, die ervoor kunnen zorgen dat in ieder geval er wel over na wordt gedacht. Over het beschermen van deze mensen als er weer een coronapandemie komt, als het weer oplaait. Ja, natuurlijk. En er liggen ook al draaiboeken. En samen met de burgemeester en de collega-wethouders ben je altijd wel bezig met van, wordt er nog wat van ons gevraagd? Mm-hmm. Maar op dit moment zijn wij echt volop bezig met het onderdak geven van vluchtelingen, leefgeldregelingen voor Oekraïners, energietoeslag uitkeren. Ja. Ook gemeente, het bord loopt volledig vol. En ja, wij doen wat we kunnen. En als er een corona-uitbraak is, ja, dan staan we er weer. En dat hebben we ook eerder laten zien. En dat zal nu ook zo zijn. Voor Mediaforum is hier alvast Omroep Gelderland hoofdredacteur Sandrine Haddering. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, valt het woord corona eigenlijk nog wel eens bij jullie in een redactievergadering? Of gaan collega's dan zuchten en met de ogen rollen? Nou, eerlijk gezegd valt het niet in een redactievergadering. We hebben wel af en toe nog mensen die het ziek worden en soms ook nog wel heel erg ziek worden. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat het in onze dagelijkse nieuwsredactievergadering een onderwerp is. Nee. Merk je wel dat er weer meer besmettingen zijn, ook op de redactie? Ja, zo af en toe steekt het eens even weer de kop op. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo extreem als we hebben gehad. Nee. Wel een protocolletje ervoor? Zeker. Ja? Zeker. We zijn er klaar voor, liever niet. Maar als het moet, dan moet het. En wat is het protocol? Ja, we hebben natuurlijk het thuiswerken. Hoe ga je veilig op pad? Wat doen we als er mensen ziek worden op sleutelposities? Nou, daar moet je aan denken. De stelling vandaag is, we kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Het hoofd van de WHO zegt dat het einde van de coronapandemie in zicht is. Oh, is dat zo? Dat vind ik niet, maar wel de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben zo blij. Het aantal gemelde besmettingen was deze week wereldwijd het laagst sinds maart 2020. En het is een beetje moeilijk in te schatten nu. Het hoofd van de WHO... Het is natuurlijk niemand ontgaan dat we een covid-crisis hebben. Oh, is dat zo? Corona moe. Ja. Ja, ik ben eigenlijk altijd moe. We gaan kijken naar hoe u hierover denkt. André Horstink uit Kampen, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons en zegt dat u uit angst corona te krijgen nu in een sociaal isolement zit. Geeft het bericht van de WHO u hoop? Ja, ik was wel blij toen ik het hoorde. Maar voor mij is het een beetje gemengd. Ik heb het 2 keer gehad. Ik ben er 1,5 jaar mee bezig geweest. En ik blijk vrij besmettelijk te zijn voor het virus. Dus ik kom niet meer op plekken met veel mensen. Ik werk alleen nog maar thuis. Dat is gewoon heel erg lastig. Ik heb bijvoorbeeld, wat het ergste is, ik heb geen auto. Ik durf ook niet meer met de trein te reizen. En ik ben er nu een beetje mee bezig. Zo van, toevallig sinds een paar weken. Ik wil toch weer met de trein gaan reizen. Maar dan moet ik het misschien eerste klas doen. Dat ik niet in een volle coupé kom met een medisch mondmasker. Dus in die zin speelt het voor mij nog een hele grote rol. Ja, en dat terwijl het virus nu voor de rest van de samenleving eigenlijk een hele kleine rol speelt. Hoe kijkt u dan naar het najaar? Ja, nou, ik ben dus na die tweede besmetting, ik ben net 6 weken klachtenvrij. Ik heb ook afgesproken met mijn werk van, ik kom niet meer naar het werk toe, want dan moet ik met de trein. Ik zit dan op een belvloer, ik zit op een callcenter. In het najaar blijf ik toch echt heel erg opletten. Thuiswerken en niet naar een restaurant of ja, dat soort dingen, dat durf ik niet aan. Nee, dat durf je niet aan, maar u bent desondanks wel optimistischer. Ja, ik hoop dat inderdaad, omdat die besmettingen afnemen, dat het volgend jaar, als het voorjaar wordt, dat ik dan, nou, dat dan de besmettingsgraad zo laag is dat ik weer wat meer aandurf. Dus u kijkt eigenlijk vooral naar volgend voorjaar? Ja, klopt. Ik heb toevallig nog dit weekend dat ik bij iemand op visite zou gaan. En daar kreeg ik een sms'je van, ik ben ziek. En 2 dagen later, gisteren, kreeg ik een sms'je, ik heb corona. Nou, toen dacht ik van, ik ben blij dat ik niet langs geweest ben. Dus in die zin, komt het toch nog wel voor. Dank u wel, André Horstink was dat. Marja belde ons en zij maakt zich zorgen omdat we met z'n allen nauwelijks nog rekening houden met corona. En het ergste vind ik dat in het voorjaar heeft de regering niets meer gedaan om mensen te waarschuwen. Die heeft het niet vastgehouden. Waar ik ook naartoe ga, het theater, een lezing, een film. Iedereen hoest in zijn handen. Ja, ik schud niemand meer de hand. Ik ben er helemaal klaar mee. Het is heel slordig van onze regering om mensen niet bij de les te houden. Nou, ik zeg dat, dan gaat het door. En dat zei dus Marja. We hebben de stelling ook voorgelegd aan het ministerie van Volksgezondheid. Een woordvoerder meldt ons dat ze ook hopen dat we over de piek heen zijn. Hij meldt ons verder. We zijn druk bezig met de voorbereidingen op een eventuele nieuwe golf. Op korte termijn sturen wij een verder uitgewerkt langetermijnplan naar de Tweede Kamer. We zien op dit moment de besmettingen en ziekenhuisopnames licht oplopen. Dit was ook de verwachting. We houden het scherp in de gaten, maar op dit moment is er geen aanleiding voor extra maatregelen. En daarnaast natuurlijk het advies om de basismaatregelen in acht te nemen, te testen bij klachten en de geadviseerde prikken te halen. Al dus het ministerie, moet ik zeggen. Ja, VWS is dat. We gaan naar Mark Bonte, arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team, het OMT. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net Marja zeggen dat de regering eigenlijk te veel is verslapt. Wat vindt u? Nou, daar ben ik het niet mee eens. We komen nu duidelijk, of we zitten al een hele tijd in die overgangsfase waarbij corona zodanig problemen opleverde dat er maatregelen genomen moesten worden. En dat was in Nederland vooral omdat de zorg overspoeld raakte. We hebben gezien dat met de Omicron-variant en de hoge vaccinatiegraad en de hoge immuniteitsgraad door doorgemaakte infecties het aantal ziekenhuisopnames behapbaar is. Dat betekent niet dat corona weg is en dat gaat ook niet meer weg. Maar het betekent wel dat we in een fase zijn waarbij de ziekte gewoon aanwezig is, maar dat het niet meer tot zo'n grote problemen leidt dat er op nationale schaal maatregelen genomen moeten worden om, zeg maar, de ziekenhuizen te beschermen. Nee, maar en dat is natuurlijk een keuze van de overheid om dat te doen of niet. Dan blijft de verantwoordelijkheid, en ook dat heeft de overheid al een aantal keren gezegd, echt bij de mensen. We weten allemaal hoe we dingen kunnen voorkomen. Ja. We weten ook allemaal waar de risico's liggen. We weten ook allemaal welke mensen at risk zijn. Dus iedereen kan zelf daar ook rekening mee houden. En ja, ik hoop ook dat mensen dat blijven doen. Ja. En wat heel belangrijk is voor nu, is dat toch heel veel mensen zich laten vaccineren. Want dat maakt de kans dat het toch zodanig uit de hand loopt dat er wel weer maatregelen nodig zijn nog kleiner dan de kans nu lijkt te zijn. Ja, maar eigenlijk zegt Marja dus, de vorige spreker, die zegt, hè, met de overheid is een beetje slordig en mensen moeten zelf maar weten, dat gebeurt dus niet. Mensen doen het dus niet. Als iedereen weer in zijn hand zit te hoesten in een volle bioscoop, dan nemen mensen dus niet die verantwoordelijkheid. Dus dan moet eigenlijk de overheid dat doen om het top of mind te houden bij iedereen. En zij ziet dat niet. Ja, goed, dat. Ja, ik weet ook niet of de overheid verantwoordelijk is voor hoe mensen hoesten. Kijk, iedereen weet na 2 jaar echt wel wat de manieren zijn om de kans op transmissie te verkleinen. Ja. Je kunt er ook voor kiezen als je je heel kwetsbaar voelt om niet naar die bijeenkomsten te gaan. Ja, dat is echt een keuze van mensen zelf. En als je op bezoek gaat bij iemand waarvan je weet dat die kwetsbaar is, test jezelf dan om de risico's te verkleinen. Ja. En we moeten hier gewoon mee leren leven, want dit gaat nooit meer weg. Ja. Nee, dat is ook zo. Maar u gelooft er niet in dat als de overheid iedereen een beetje bij de les houdt, dat het dan ook bij iedereen een beetje beter beklijft. Want nu lijkt het er toch een beetje op alsof het bijna zo goed als weg is. Nou ja, een half jaar geleden, of bijna een jaar, nou ja, goed, laten we ruim een half jaar geleden, waren er heel veel berichten nog van de overheid over corona. En hield niemand zich nog aan die adviezen. Dus het is, ja, ik denk niet dat het de taak van de overheid is om ons elke dag te vertellen hoe we moeten hoesten. Ja. Hoe kijkt u tegen de uitspraken van het WHO aan? Verstandig om het over het einde van de pandemie te hebben? Nou, kijk, de WHO doet uitspraken die voor de hele wereld gelden. Nederland is niet representatief voor de hele wereld. Wij zijn een rijk land, we hebben goede gezondheidszorg, een hoge vaccinatiegraad en toegang tot allerlei geneesmiddelen. Voor ons is de situatie echt wel zo dat de kans groot is dat wij zeg maar door de moeilijkste fase heen zijn. Er kan nog steeds een golf komen met consequenties, omdat we niet kunnen voorspellen welke varianten er nog op ons afkomen. Maar ik denk dat de kans voor Nederland, zeker als we nu ook toch weer een hoge vaccinatiegraad bereiken, dat de kans heel groot is dat we zonder maatregelen de winter doorkomen. Maar garanties zijn er niet. En het enige wat we nu kunnen doen, of een belangrijk ding wat we nu kunnen doen, is te zorgen dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is. Ja, kunnen de mensen in de zorg hiermee een beetje ontspannen? Gaat daar een zucht van verlichting? Dat weet ik niet, want kijk, corona blijft rondgaan en mensen zullen ziek blijven worden, maar zodanig dat ze een paar dagen thuis moeten blijven. En daar zullen ook een aantal mensen langdurig klachten aan overhouden. Ja. Ja, als je dat wil voorkomen, dan moet je weer maatregelen gaan nemen, want dan moet je ervoor zorgen dat bijna niemand geïnfecteerd raakt. Mm-hmm. Nou, ik denk dat die balans is een politieke keuze, of je dat wil of niet. In de zorg is het ook nog druk vanwege alle in te halen zorg. Mm-hmm. Dus daar zal de druk voorlopig nog niet van de ketel zijn. Nee, helemaal in het begin van de pandemie, toen het nog geen pandemie heette, zat iedereen te wachten op die uitspraak van het WHO. Wanneer noemen ze dit nou een pandemie? Op een gegeven moment hebben ze dat gedaan. We noemen het nog steeds de coronapandemie. Wanneer mag dat woord pandemie eraf? Wanneer wordt het een endemie bijvoorbeeld? Denkt u? Poeh, ik weet niet of daar specifieke criteria voor zijn, maar het benoemen van iets als een pandemie heeft ook grote politieke en maatschappelijke consequenties, want dan komen er allerlei fondsen vrij. Dus dat speelde toen ook heel erg mee. Daarnaast zat er natuurlijk een grote politieke lading op, want het kwam uit China. Althans, dat was het idee. Dus ik weet niet of er hele specifieke criteria zijn wanneer men kan zeggen, nu is de pandemie over. Ja, ik zit er wel een beetje op te wachten eigenlijk, dat ze dat zeggen. Ja, nou ja, voor mij, ik beschouw het echt al dat wij in Nederland al echt wel in de endemische fase zijn. De kans dat het nog tot een hele grote golf gaat komen, ja, die wordt steeds kleiner. Dus daar zitten wij in Nederland, denk ik, gewoon nu in een endemische de endemische fase van deze ziekte, die dus ook wel niet weg zal gaan. Dank, Mark Bonte was dat, microbioloog. Elsa Hilkman is lerares op een basisschool. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent lerares bij een schakelklas, hè, in Rotterdam. Ja. En u ligt in isolatie met corona, begrijp ik. Veel last? Nee, de gewone klachten. Een beetje verhoging, hoesten, geen smaak, geen geur. Oh ja. Ook pijn, keelpijn. Ja, is het uw eerste besmetting? Nee, ik ben nog een keer besmet geweest voordat we gingen vaccineren. Oh ja, Ja. En hoe is het nu georganiseerd bij u op school? Wordt er nog uitgebreid getest? Is het een groot item? Nou, het wordt eigenlijk van ons verwacht, maar er wordt nooit meer benoemd dat je je, voordat je naar school komt, op zondagavond even test. Iedereen? Ja, en er zijn ook testen voor aanwezig, maar ik denk dat dat wel een beetje verwaterd is. Ja, maar geldt dat voor docenten of ook voor alle leerlingen? Nee, op alleen zondag voor docenten. Testen? Ja, maar heeft u dus het idee dat uw collega's dat niet allemaal doen? Nee, ik denk dat het een beetje verwaterd is. Ik heb er wel waarvan ik weet dat ze er heel serieus mee bezig zijn, hoor. Ja. En ik deed dat ook zondagavond en ik had nog geen enkele klacht. En toen had ik wel twee streepjes. Ja, heeft u enig idee hoe het opgelopen heeft? Ja, ik denk wel op school gewoon. Ja? Ja, ik zit natuurlijk heel de dag met kinderen en ouders. Dus. Ja. Zijn er verder maatregelen genomen op school de afgelopen 2 jaar... om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen? Ja, we hebben 2 weken geleden eindelijk de CO2-meters gekregen. Ja. En, ja, hele mooie. Ja. En, ja, net te laat voor u, maar ze zijn er wel. Ja. En dat gebouw waar wij in zitten, daar kan je echt heel veel ramen openzetten. Dat is echt wel heel makkelijk. Oké. En we hebben, toen het allemaal nog heel heftig was, hadden we ook heel erg streng buitenspeelbeleid, handenwasbeleid. Maar ja, dat is allemaal weer over. Ja. En u bent dus nu thuis met corona. Heeft uw school nu weer maatregelen genomen? Dat denk ik niet. Nee. Dat heb ik niet gehoord. Nee. Ik heb wel gevraagd of ze, ik heb kinderen tussen de 6 en de 10, ja? Of ze de oudere kinderen een testje mee wilden geven. Oh ja. Ja, meer kunt u ook niet doen, hè, denk ik. Nee. En mijn schoondochter en de kleine van 3 hadden ook 2 streepjes. Die zijn ook iets meer. Oh ja. Ja. Nou, ik wens u en uw familieleden heel veel beterschap. Elske Hilkman was dat, lerares op een basisschool. Djoeke Stellinga, goedemorgen. Goedemorgen. Eigenaar van restaurant Onze Kerk in Hoge Zwaluwe. Voelt u die optimisme rondom die pandemie ook? Wij voelen sowieso optimisme. En dat wordt af en toe uitgedaagd. Bijvoorbeeld door corona. Ja. Redelijk optimistisch over dat het niet weer in een lockdown gaat, zijn we wel. Mm-hmm. Alhoewel we eigenlijk ook wel zijn voorbereid steeds op dat we verrast kunnen worden door maatregelen of... Ja. Of door een golf of door wat dan ook. Dus we zijn daar wel op voorbereid. En we proberen eigenlijk elke keer daar ons creatieve brein een beetje in aan te zetten, zeg maar. Ja, dat was ook het idee van die minister. Die heeft gezegd, minister Kuipers, eerder dit jaar. De sectoren weten zelf heel erg goed welke maatregelen heel goed werken. Wat voor voorbereidingen treft u? Nou, die opmerking vond ik er wat ingewikkelder, omdat... we kunnen eigenlijk niet heel erg. We hebben gemerkt dat we niet heel erg voorbereid kunnen zijn op welke maatregelen of welke regels er op dat moment zullen zijn. Hè, want dat is elke keer toch vrij verrassend. Ja, dat wat de overheid dus doet. Dus wij proberen vooral leuke dingen te verzinnen. Zoals we gaan kerst vieren in oktober. Hè, eind oktober hebben we een wildweekend. Ja? En dan maken we gewoon kerst. Want het is natuurlijk in een kerk, ons restaurant. Dus we maken alles in kerstsfeer. En we gaan zorgen dat we zeker kerst hebben dit jaar. Dus op die manier proberen wij met een knipoog. Eigenlijk het gewoon te zorgen dat het leuk wordt. Zeg maar. Ja. Ook al moeten we dicht met kerst. Ja, want u heeft 2 keer kerst gemist als restaurant? Ja, we hebben 2 keer kerst gemist, ja. En die 2e keer had niemand soort van verwacht. Hè. Een aantal mensen wel, maar de meeste mensen dachten... nou gebeurt het niet meer. En dat was echt net van tevoren, ging het toch niet door. Ja. Dus we hadden zoiets, we hebben echt geleerd in die coronaperiode... je moet op alles voorbereid zijn en een heft in haar eigen handen nemen... voor leuke dingen... Ja. Een leuk antwoord verzinnen steeds op moeilijke maatregelen. Ja, en dan tegelijkertijd, ik zei het al eerder... heeft de minister gezegd dat u ook verantwoordelijk bent... voor het nemen van maatregelen. Als u bijvoorbeeld ziet, net als iedereen... dat het aantal besmettingen toeneemt. Wat kunt u dan doen? Wat heeft u daarvoor klaarstaan? Komen er weer wandelpaden en spatschermen, et cetera? Nou, we hebben toen spatschermen gemaakt. Mijn man dan, want die is hartstikke mooi met staal. Dus die heeft hele gave spatschermen gemaakt. En die staan er nog, want het geeft eigenlijk ook best wel intimiteit. Zonder dat het een spatscherm lijkt, weet je wel, dat soort dingen. We mm-hmm. hebben een grote kerk, waar een restaurant in is. Dus er is enorm veel lucht. En enorm veel ruimte ook. Dus we hoefden bijna daar niet heel erg in te schuiven om afstand te houden. En we hebben hele leuke mondkapjes met het logo van onze kerk erop. Weet je wel. Dus we staan er klaar voor. We hebben... Ja. We hebben de testen klaar liggen. Ja, als het zo is, moeten we toch gaan horen wat er bedacht wordt. Want we zijn daar wel een beetje afhankelijk in. Als u maar open mag blijven, dat is het belangrijkste. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Anders hebben wij eind oktober al kerst gehad. Zo is het ook. Djoeke Stellinga, restauranthouder, dankjewel. We gaan naar Hans Biesheuvel, oprichter van ondernemersorganisatie ONL. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Djoeke Stellinga die gaf dus aan alert te zijn, ook wel voorbereid te zijn. Ja, maar ook een beetje huiverig te kijken naar Den Haag. Van ja, welke maatregelen worden daar nou weer genomen waarop wij moeten anticiperen? Hoe is dat bij ondernemers in uw netwerk? Ja, een beetje hetzelfde. Hè. Kijk, het heeft natuurlijk 2 jaar lang ons allemaal in de greep gehouden. Hè. Dus ondernemers die hebben ook nog veel te maken met de naweeën daarvan. Hè. Zeker natuurlijk in de horeca en de cultuursector... Mm-hmm. waar nog heel veel schulden zijn. En terugbetalingsverplichtingen van steunmaatregelen, noem het maar op. Ja. En ja, daar zijn nu door de overheid is natuurlijk inderdaad gevraagd... om allemaal sectorplannen in te dienen. Hè, om dan inderdaad zelf maatregelen te nemen... als die pandemie weer meer om zich heen gaat slaan. Maar je weet toch niet uiteindelijk wat het RIVM gaat doen. Hè. Als het toch men daar vindt dat er extra maatregelen genomen moeten worden... dan vrees ik toch dat we ons daar naar moeten gaan schikken. Dus er zijn sectorplannen, bedrijven denken erover na... maar er is ook echt wel veel onzekerheid over... hoe gaat het dan als het straks echt weer die pandemie opleeft. Ja, en speelt de energiecrisis nog een rol? Want ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld... laten we even bij de horeca blijven. Vorig jaar bijvoorbeeld kon je nog terrasverwarmers aanzetten... kon je mensen buiten neerzetten. Kon je ook meer mensen kwijt, hè? Buiten en binnen mensen neerzetten... met 1,5 meter afstand. Dat lijkt me nu bijna een onbetaalbare oplossing. Klopt. En het is nu natuurlijk ook zo dat ondernemers worstelen op dit moment met veel meer zaken. Personeelstekort. En inderdaad ook die energierekening die ze in heel veel gevallen moeilijk of bijna niet meer kunnen betalen. Mm-hmm. Dus er zijn ook een aantal van die plannen. En u geeft een heel mooi voorbeeld. Ja, die lastig uitvoerbaar zullen zijn in de praktijk. En de kans dat je dan helemaal dicht moet, die lijkt dan aanwezig. Hè? Ik hoop echt van harte dat we niet zover komen, maar je kan het helemaal niet uitsluiten. Nee, wat verwacht u van Den Haag? Want zij zeggen, wij zijn heus voorbereid, we hebben een hoop maatregelen genomen. We gaan bijvoorbeeld nu ook weer vaccineren, om maar even wat te noemen. En zoals u ook zei, de sectoren zijn aan de slag met allerlei oplossingen. Is dat voldoende of zegt u nee, we hebben eigenlijk als ondernemers meer nodig voor enige mate van zekerheid? Nou ja, kijk, onze onzekerheid is natuurlijk nu troefwoord ongeveer, hè, voor ons allemaal, hè. Op heel veel terreinen. Je merkt wel in de ranking, als ik dat woord mag gebruiken... dat corona nu ietsje minder laag staat dan vorig jaar. Mm-hmm. Want die energierekening en dat personeelstekort... dat is nog ingewikkelder, zeg maar, op dit moment. Maar wat je bijvoorbeeld nu ook ziet, is het ziekteverzuim. Hè. Sinds corona is het ziekteverzuim in het bedrijfsleven nog steeds heel erg hoog. Mm-hmm. Hoger dan ooit. Yeah. Nou, of dat nou alleen maar door corona komt, dat vind ik lastig te zeggen. Het kan ook door de werkdruk komen of meer stress. Maar we zien wel, de werkdruk is echt heel... het ziekteverzuim is echt heel hoog. En dat maakt natuurlijk de problemen nog groter. En ook bijvoorbeeld bij zo'n plan als je moet gaan afschakelen... of andere dingen moet gaan doen als corona weer komt. Ja, is niet zo makkelijk. Dank, Hans Biesheuvel. Maarten Keulemans is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Gematigd positief, begreep ik? Gematigd positief. Ja, het is bij dit soort dingen wel garantie tot de voordeur, moet ik je echt wel zeggen. Maar wat ik zelf heel erg markant vind, is... we hebben natuurlijk tot nu toe eigenlijk elk half jaar wel weer een nieuwe variant gehad. Een nieuwe virusvariant. En telkens was dat weer een nieuwe golf en problemen en ellende en maatregelen. Mm-hmm. En nu zie je eigenlijk dat we eigenlijk al sinds januari zitten met die Omicron variant. Die gewoon wel heel besmettelijk is, maar gewoon mensen iets minder ziek maakt. Ja. En ik heb gisteren nog even zitten kijken. Je hebt dan wel de BA4.2 en de BA2.75, zoals experts het dan zeggen. Ja. Maar dat zijn allemaal soorten, varianten van de Omicron-variant. Okay. Dus het blijft allemaal Omicron dat we hebben. Ja, en een beetje een slappe versie. Maar een hele nieuwe variant. Sorry, wat zeg je? Een beetje slappe versie blijft dat. Om het zo maar te noemen. Ja, weet je, onderschat hem niet. In Amerika heeft ook Omicron wel degelijk ontzettend veel mensen in het ziekenhuis gekregen en doodgemaakt. En ook hier trouwens. Maar dat komt ook wel vooral door vaccineren en immuniteit. Heel veel mensen hebben gewoon ook de ziekte gehad intussen. Hè? Dus we zijn gewoon langzaam weerbaarder aan het worden voor het virus als geheel. En dan zo'n wat zwakkere variant als Omicron. Dat is het ideale situatie. Ik wil nog even wat luisteraarsreacties aan je meegeven. Hans Moes die schrijft, ik heb een dubbel gevoel bij het lezen van het bericht van de WHO... dat het einde van de pandemie in zicht is. Voor mij is het einde helaas allesbehalve in zicht. Vanwege het post-covid-syndroom ben ik al bijna een jaar niet in staat om te werken. Kan ik nauwelijks een rol spelen in de zorg van mijn dochters... en lijkt mijn leven stil te staan. Corona is voor mij en mijn gezin nog lang niet voorbij. Is er voldoende oog voor deze mensen? Nou, nee. Kijk, weet je, dat wordt natuurlijk ook wel de pandemie na de pandemie genoemd. Omdat ontzettend veel mensen het virus hebben gehad, zijn er dus ook relatief veel mensen die gewoon dat vreselijke post-covid-syndroom hebben. Ja, best en, veel, hè? Ja, dat zijn er best veel. En heel zorgwekkend. Ik begrijp dat C-Support, de covid-patiëntenorganisatie, die heeft 16.000 leden. Dus ja, tel uit, dat zijn wel 16.000 mensen die er nog steeds last van hebben. En dat mogen we ook niet uit het oog verliezen. Nee, en dat wordt denk ik misschien wel een van de volgende uitdagingen. Hoe gaan we met die patiënten om? Ja, en daar staat dan eigenlijk tegenover de reactie van Bart. Die zegt, ja, we horen veel waarschuwingen over corona. Tegelijkertijd zie ik hele lange rijen op Schiphol. Zonder enige maatregel qua corona. Iedereen vliegt ook gewoon van hot naar her. De toeristenstroom is wereldwijd weer enorm. Dus wat verwachten we eigenlijk van burgers? Qua corona. Ja, nee, ik vond het ook een hele goede reactie van die, die mevrouw die net sprak. Die ook zei van ja, mensen hoesten gewoon weer in hun hand en zo. Ik zie dat ook om me heen. We dragen geen mondkapjes meer. Iedereen staat weer gewoon in de rij. Ja, en dat is inderdaad zo. Maar ook dat hoort denk ik toch wel een beetje met dat je weer teruggaat naar een wat normalere fase van het leven. Ja. We kunnen natuurlijk, ja, hoe verschrikkelijk het ook is voor mensen die kwetsbaar zijn en nog steeds heel bezorgd zijn om het virus. Ja, je kan toch moeilijk zeggen van we gaan nooit meer in een rij staan of we gaan nooit meer met elkaar in een trein zitten. Dat is ingewikkeld. Maar vind je dat Nederland goed voorbereid is in zijn geheel op als er weer een golf komt, hè, voorbehoud, goed voorbereid is? Met alle maatregelen die genomen zijn. Hè, de coronawet die er nu is, waar een hoop dingen ook weer niet in staan, bijvoorbeeld. Ja, ik vind toch van niet. Wat mij erg opvalt is dat zeker Politiek Den Haag is wel weer erg teruggezakt in rustig nadenken en vergaderen en goh, hoe gaan we nu verder? Dat hele acute is er wel een beetje vanaf en ik ben wel een beetje bang. De WHO zei het heel mooi, die zei je moet het zien als een marathon. We zijn nu een beetje aan het einde van die marathon gekomen, maar een marathonloper die gaat aan het eind van de race niet langzamer lopen, die gaat juist nog even versnellen. Die gaat nog een eindsprintje trekken. Ah, ja. En dat is een hele mooie beeldspraak. En ik denk ook dat Den Haag dat ook moet doen. Om gewoon nog die laatste eindjes. We moeten goed voorbereid zijn voor de eventualiteit dat het echt weer terugkomt. Ja, en ben jij een beetje voorbereid op nog een golfmarkt? Of denk je ik vind het wel even lekker dat het wat minder is. Kan ik mijn blik ook weer op andere onderwerpen richten? Natuurlijk vind ik het wel even lekker als journalist, maar vooral ook als mens. Ik bedoel, ik hou ook van uitgaan en van sporten in een sportzaal en zo. Dus wat dat betreft ben ik heel blij dat het hoop ik ook dat die hele grote collectieve maatregelen en lockdowns en sluitingen, dat we daar in ieder geval nou eens een keertje vanaf zijn. Ja. En dat we intussen nog steeds moeten vaccineren en voorzichtig moeten doen en testen en thuis blijven als je niet lekker voelt. Dat wordt misschien wel ons nieuwe leven, denk ik. Dankjewel, Maarten Keulemans was dat, wetenschapsjournalist voor de Volkskrant. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we kunnen eindelijk optimistisch zijn over corona. De discussie gaat wel verder in onze spraakmakers community. De meeste reacties zijn er ook gematigd positief, net zoals Maarten Keulemans. Zo schrijft Margje Barnard. Voor mezelf houd ik er rekening mee dat we in het oog van de storm zitten, wat COVID-19 betreft. Waakzaamheid is dus noodzakelijk. En voor nu, genieten van wat wel allemaal kan. Wilt u meepraten? Meld u aan spraakmakers@karo-ncv.nl. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf Dervier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij.

Het wordt vandaag 18 graden. Morgen veel buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het maximaal 16 graden. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen, hoe is het op de weg? Nou, het is een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht, waar ik het over wou hebben. Tussen Elslo en Meersen staat namelijk 3 kilometer. Het komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg staat een file tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam van 4 kilometer. Door een ongeluk een kwartier vertraging. Ster. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Tuurlijk, advocaat partner worden is mijn droom. Maar voel ik hier de juiste vibe? Met de PEC-meting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de PECT op legalpeople.nl. Ik ben Margie Max van Legal People, Executive Find Consultants. Dus jij wil laten zien wie je bent? Nou, komt ie dan. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl. Voor al je visitekaartjes, flyers en folders. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen. Big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Voor visitekaartjes, flyers en folders ga je naar drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het moest de Nederlandse FBI worden, maar het mislukte jammerlijk. Het multidisciplinair interventieteam. Met grote haast opgericht na de moord op Dirk Wiersum. Wilde toenmalig minister Grapperhaus iets te graag daadkracht tonen? Daarover en meer gaat het in dit Mediaforum. En onze teamleden zijn vanmorgen wethouder te Dordrecht Peter Heikoop. Hij is ook onze spraakmaker vandaag. Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. En zojuist aangeschoven Joost Oranje, coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en NOS Nieuws. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. We beginnen meteen met jouw mediamoment, Joost. Jij volgt met bijzondere interesse het bezoek van premier Mark Rutte aan Suriname. Hoe is hij daar ontvangen? Wat valt je verder op? Vertel. Ja, ik heb een groot hart voor Suriname. Ik ben er veel geweest, veel verslag ook gedaan. Het is een prachtig land. Letterlijk en figuurlijk. Qua bevolking is het ook een heel bijzonder land. Hè, waar vele etnische... vanuit vele etnische groepen er op een hele, eigenlijk op een hele goede manier met elkaar wordt samengeleefd. Maar het is ook een prachtig land qua natuur, met heel veel potentieel. En we hebben daar natuurlijk een enorm verleden als Nederland. Dan is het toch wel triest eigenlijk om te zien hoe zo'n bezoek van Mark Rutte verloopt. Er is weinig aandacht voor. Je kan je ook inhoudelijk wel afvragen waar het eigenlijk over gaat. Dat betreft is ook weer verklaarbaar dat die journalistieke aandacht er niet is. Terwijl het eigenlijk natuurlijk heel belangrijk zou moeten zijn. En dat heeft er ook mee te maken dat de rol van Nederland als ex-kolonisator in Suriname toch ook heel veel tragische kanten heeft. En dat die relatie tussen die twee landen proberen ze nu weer een beetje op niveau te krijgen. Maar dat zou natuurlijk heel veel beter moeten kunnen. Mm-hmm. Het is triest. En ik moest eraan denken toen ik, voordat hij op bezoek kwam een paar dagen geleden, een quoteje hoorde van Ronnie Brunswijk, nu daar vicepresident. Oh, ja. Ik heb dat van trouwens. Van de Jungle Commando. Zullen we het even laten horen? Ja, laat even horen. Het is wel horen, vrij illustratief, hè, dit. Hoe kijkt u naar de komst van premier Rutte? Oh. Wetende welke... Wie is dat? De premier van Nederland. Oh. Rutte, oh, ik kom naar Suriname. Natuurlijk. Maandag, dinsdag toch? Ja, dat is de vicepremier, hè? Rudy Brunswijk dus, nogmaals. Ja, de vicepresident zelfs. En zelf overigens, hij is veroordeeld, hè, ook in Nederland, vanwege drugsdelicten. Dus dat maakt natuurlijk ook allemaal heel pijnlijk. Het is ook niet voor niks dat hij zich hier een beetje van de domme houdt. Het is sowieso ook heel moeilijk dat hij in de regering zit. Want dat is natuurlijk ook een beetje een gedwongen coalitie. We hebben natuurlijk al eerder jarenlang Boutersen als president gehad, waar natuurlijk ook van alles over te zeggen is. Maar dit geeft wel aan hoe die relatie tussen die landen is. Hè, krakkemikkig, al vele decennia. Ja. Terwijl dat zo mooi had kunnen zijn. Nederland heeft ontzettend veel geld vrijgemaakt. 3,5 miljard gulden toen. Toen Suriname in 75 op een ook een hele opmerkelijke manier onafhankelijk werd. Maar we zijn er nooit in geslaagd, overigens ook door de gebeurtenissen daar, om gewoon een goede volwassen relatie op te bouwen, zodat beide landen daar ook van kunnen profiteren. En dat had wel gekund. Dus het heeft ook iets verdrietigs, vind ik altijd. Ja, waren inwoners er überhaupt mee bezig, ook in Suriname, met de heel komst weinig, van Mark Rutte? Heel weinig. Het land zit in grote problemen, grote economische problemen. De huidige regering onder leiding van president Santokki heeft ook een verschrikkelijke erfenis geërfd van Boutersen. De kas is echt helemaal leeg. En bovendien opereert hij zelf ook niet even handig. Dus daar zijn allerlei dingen die daar in het land spelen. Ja. En de mensen hebben wel wat anders aan hun hoofd dan het bezoek van Rutte. Maar het is jammer, want het zou wel veel meer kunnen zijn. Nederland zou ook veel betere zeggen, rol Joost, kunnen spelen. Hoe lang is er nou geen Nederlandse premier daar op bezoek geweest? 14 jaar, 15 jaar? Heel lang, ja. Balkenende was de laatste. Ja. Dus dan komt hij weer en dan zou je zeggen, de banden worden weer aangehaald. Dat is toch alle reden voor... Nou, voor media-aandacht, voor zaken die gebeuren. Voor... Ja, maar dan moet het ook wel ergens over gaan. En er is natuurlijk een hele relevante discussie over het slavernijverleden, die al een tijdje loopt. Hè. Er is ook een Kamerdelegatie geweest, niet zo lang geleden. Dus dat is natuurlijk een heel relevante discussie. Maar de hele politieke discussie en de relatie tussen Nederland en Suriname en wat wij daar zouden kunnen doen, moeten doen, hoe zich dat zou moeten hebben ontwikkelen de afgelopen decennia. Ja, dat is natuurlijk heel tragisch verlopen. En dat doet toch altijd pijn. Het is toch heel jammer. Ja, vind jij dat ook, Sandrine? Zeker. Ja, zeker. Nee, volgens mij geeft Joost een hele mooie analyse. Ja. En het is ook wel bijzonder dat we echt, zeg maar, in de aanloop van het bezoek van Mark Rutte geen mooie reportages uit het land hebben gezien. Helemaal niets. Nee, Suriname is... Kijk, het is natuurlijk maar een heel klein land qua bewonersaantal. Mm-hmm. Maar het ligt op een prachtige plek aan de kop van Zuid-Amerika. Er zijn allemaal hele mooie ideeën in het verleden ooit geweest wat je daarvan zou kunnen maken. Hè? Het Singapore van Zuid-Amerika. Er wonen op zich niet veel mensen. Maar het was heel welvarend met een goede zorg, goed drinkwater. Mm-hmm. Allemaal van dat soort dingen. Dus het land heeft natuurlijke grondstoffen natuurlijk hebben ze ook. Dus je kan er ontzettend veel mee. En zeker ook als Nederland had je daar op een goede manier ook wat mee kunnen doen. En dat is niet gebeurd. En dat blijft toch heel jammer. Sandrina, jij wil het hebben over het nieuws dat een bus met asielzoekers op weg naar de crisisnoodopvang in het Gelderse Maurik zou zijn tegengehouden. Dat was het bericht dat de gemeente Buren, waar Maurik onder valt, naar buiten bracht. En dat die bus was tegengehouden. Dat bericht werd ook veelvuldig overgenomen. Maar het lag net wat anders, hè? Ja, de bus is trouwens niet tegengehouden. Dat heeft de gemeente ook niet gezegd, maar wel geprobeerd tegen te houden. En nou, we hebben daar ook een keurig bericht van gemaakt. We zijn ook nog gaan kijken, want er waren ook wel wat demonstraties. Er was wel wat onrust. Hè? En dat ging weer over dezelfde discussie. We willen wel vrouwen en kinderen, maar geen alleenstaande mannen. Nou ja, we zien het op meer plekken in Nederland in die zin. Niet heel bijzonder. Maar wat wel bijzonder is dat gisteren zich allerlei buurtbewoners bij ons melden en zeiden, dit verhaal van de burgemeester klopt niet. Die bus is niet tegengehouden. Die is in één streep doorgereden naar de crisisopvang. Mm-hmm. En vrouwen en kinderen zijn hier van harte welkom. Ja. Hadden jullie in eerste instantie wel het bericht geplaatst? Ja. Ja, en nou ja, goed, dat is ook wel wat je bedenkt. In hoeverre is dan ook zo'n persbericht van een gemeente of een andere autoriteit op waarheid berust? Of vanuit welk perspectief is het geschreven? Wat nu blijkt is dat daar een groepje opgeschoten jongens heeft gestaan. Die zich niet heel fatsoenlijk heeft gedragen. En bij de komst van de politie was het ook meteen voorbij. Maar als je een persbericht uitdoet vanuit de gemeente, vind ik althans. Dan, en je zegt een bus met asielzoekers is geprobeerd te om geblokkeerd te worden, dan is het toch dan suggereer je daar toch iets anders mee dan dat er sprake is van overlastgevende jongeren. Ja, maar is het ook niet een beetje een semantische discussie? Tegenhouden? Als er een groep jongeren zegt dat ze de bus willen tegenhouden, is dat geen dreigende situatie op zichzelf? Terwijl dat misschien voor anderen juist weer wel zo kan zijn? Ja, nou, ik dacht gisteren, is het dan niet eerder de vergelijking dat als je ergens op de fiets bent en je moet langs zo'n groepje opgeschoten jongeren die ook vervelend zijn, of dat hetzelfde gevoel is, of dat het hier nu in de suggestie wordt getrokken dat demonstranten, buurtbewoners hebben geprobeerd om het die bus onmogelijk te maken. Ja. Maar doet zo'n bericht dan misschien meer kwaad dan goed? Dat denk ik. Ja. Wat zegt de gemeente hierover eigenlijk? Nou, ze vinden het nog steeds geen storm in een glas water. En ze blijven erbij dat het een bedreigende situatie was die niet had mogen plaatsvinden. Ja. Peter Heikoop, u weet als wethouder denk ik als geen ander hoe zoiets gaat bij de gemeente. Wat vindt u, hoe kijkt u naar dit verhaal? Moet je voorzichtig zijn met dit soort berichten? Nou, je moet heel voorzichtig zijn met dit soort berichten. Je weet wat het doet in de samenleving. Je weet ook dat de onderbuik bij veel mensen op hol slaat bij dit soort thema's. En dit hele verhaal rondom de opvang van mensen die asiel zoeken, het is allemaal zo lelijk. Het is zo ontzettend lelijk. De Rijksoverheid die toch opportunistisch is geweest. Kortzichtig, heel erg gericht op de beeldvorming. En hele, hele, hele onverstandige besluiten heeft genomen in het verleden. En je merkt dat dat ook tussen overheden onderling gaat spelen. Gemeenten hebben ongelooflijk veel moeite met hoe het Rijk ze nu aanspreekt. En uiteindelijk zie je dat weer doorrollen naar de samenleving. En ik vind dat heel erg. Ik vind dat echt heel, heel schadelijk. Je zou als overheden echt de handen ineen moeten slaan. De Rijksoverheid zou zich echt wat nederiger moeten opstellen en veel meer gericht moeten zijn van hoe gaan we dit samen voor elkaar krijgen. En laat die beeldvorming en dat electorale gedoe wat je bij sommige partijen ziet, nou even achterwege en zet nou gewoon de schouders eronder. Want dit doet alleen maar veel meer kwaad dan goed. Ja, het mooie is ook dat die buurtbewoners die zeggen van dit verhaal van de burgemeester klopt niet, zich ook gewoon melden en zeggen dit is niet het verhaal zoals de wereld in moet. Deze mensen zijn gewoon welkom. Ja, ze weten jullie te vinden, kortom, als regionale omroep. Zeker, zeker. Ja. En in die zin staan wij natuurlijk wel heel dichtbij. Ja. Maar het is ook aan ons, aan de journalistiek, om toch te kijken van ja, in hoeverre, wat is hier aan de hand en wat is hier nou echt gebeurd? En je kan niet overal bij zijn, dat is zo. Dus je moet ook wel soms varen op berichten van autoriteiten. Maar ik vind het wel weer een bevestiging. We hebben het ook eerder aan de hand gehad bij het Openbaar Ministerie, maar ook bij de politie. Je kan niet één op één ervan uitgaan dat wat opgeschreven is, dat het ook juist is. Ik vind is. Het echt heel goed dat jullie die gemeenschap ook ingaan. Als ik kijk in mijn eigen stad, hoe hartverwarmend het is wat er allemaal gebeurt. Ook vanuit die stad, vanuit vrijwilligers, vanuit maatschappelijke organisaties. En natuurlijk op Facebook, social media zie je ook allerlei rottigheid langskomen. Maar het ligt zo ontzettend anders dan in beeld soms blijkt. Maar het vervelende is wel dat in dit geval dus, dit bericht wel veelvuldig door media is overgenomen. Natuurlijk in eerste instantie ook door jullie. Joost, is het gewoon te verleiden om dit soort berichten zeker in deze tijden over te nemen? Ja, maar toch moet je wel bij je taak blijven als journalist en zo dicht mogelijk bij het nieuws en zoveel mogelijk zelf controleren. Heeft de burgemeester nog gereageerd eigenlijk? Ja, zij houdt voet bij stuk en zegt dat het geen storm in een glas water is. Ja. Ja, dat is ook wel opmerkelijk. Ja. Trouwens, er is ook wel rottigheid, hè? En er is ook wel eens ellende. En dat mag ook best verteld worden. Alleen ik vind dat je als overheden, de Rijksoverheid, maar zeker ook de gemeentelijke overheid, dat je ook de verantwoordelijkheid hebt om te zorgen voor draagvlak om dit soort problemen op te lossen. En daarbij kun je ook gewoon benoemen wat er niet goed gaat. Alleen ik vind nu zo vaak dat de beeldvorming leidend is en het gedoe tussen overheden onderling, dat soms over de rug van zo'n samenleving wordt uitgevochten. Ja, dat is gewoon niet goed. Nee, je ziet dan ook wel dat ook burgemeesters in dit geval ook daadkrachtig zich willen uitspreken tegen. Hè? En dat is natuurlijk ook terecht. Omdat het was natuurlijk geen gezellig welkomstcomité wat er stond bij het gemeentehuis. Mogen dat duidelijk zijn. Maar dat is natuurlijk iets anders dan dat je suggereert dat de buurt, de gemeenschap tegen de komst is van vluchtelingen. We gaan naar het multidisciplinair interventieteam, ook wel het MIT. Dat moest het antwoord worden op de groeiende invloed van de onderwereld. Na de moord op advocaat Dirk Wiersum kondigde toenmalig minister Fred Grapperhaus deze Nederlandse FBI aan. Nou, inmiddels is de stekker eruit getrokken. De minister die kwam onder grote druk te staan. We hebben een fragment uit de Argos-uitzending van gisteravond. We horen CDA-kamerlid Chris van Dam over Grapperhaus. Partijgenoot van minister Grapperhaus, Chris van Dam, oud-politieagent en oud-officier van justitie, ziet van dichtbij hoe de minister na de moord op Wiersum onder grote politieke druk staat. Zeker na zoiets verschrikkelijks als een moord op een advocaat. En dat reflecteert meteen naar de minister van Justitie, die onder een enorme druk komt te staan, niet alleen van de Kamer, maar ook van de media en van mensen in het land. Na de moord op advocaat Dirk Wiersum is er één vraag die boven alle andere vragen uitsteekt. Wat gaat de overheid doen? Ja, dan is het heel verleidelijk om een snelle, korte actie te nemen. Nou, Joost, heeft Van Dam een punt? Van alle kanten, ook vanuit de media, was er dus druk om iets te doen? Kun je dan als minister nog wel nee verkopen? Nee, natuurlijk niet. Alleen het gaat hierom, en dat gaf dit onderzoek van Argos en een aantal andere media, begreep ik, ook wel goed aan, op basis van stukken, hoe dan de maatschappelijke en het druk natuurlijk doorcijpelt in de politiek. En ik denk ook wel gewoon de oprechte, in dit geval van Grapperhaus, de oprechte ambitie om er wat aan te doen. Alleen, ja, het gaat natuurlijk om dat de manier waarop je het uit en hoe je de ambities verwoordt, dat het wel in de buurt komt van wat je daadwerkelijk doet. En dat is wat hier natuurlijk misging. Dat het allemaal hele mooie woorden waren. En dat er uiteindelijk helemaal niks van terecht is gekomen. En dat er ook helemaal niet geluisterd is naar de waarschuwingen die er zijn geuit vanuit het veld. Juist over datgene waar het is misgelopen. Ja. Dus dat is ook wel, ja, dat is een slecht beeld. Ja, er is wel uiteindelijk een team samengesteld. Die mensen moesten allemaal vanuit allerlei andere organisaties komen. Dat was ook onderdeel van de kritiek, hè? Dat zij zeiden, wacht heel even. Ja. Daar gaan de goede mensen. Ja, wat natuurlijk heel tekenend is in dit verhaal, dat hebben we natuurlijk veel vaker gezien in dit land, is dat er te weinig geluisterd wordt naar de mensen die het echt doen. Hè? En dat gold hier natuurlijk ook. De mensen op de vloer, die weten hoe dit werk gaat, die zeiden van ja, dit is gewoon niet verstandig om hals over kop dit op deze manier met heel veel mooie woorden in te richten. Want het gaat A niet werken en B gaat het ten koste van wat we nu doen. Ja. Ja, dat hebben we natuurlijk in veel meer sectoren gezien. In de zorg heb je dat natuurlijk ook heel vaak gezien, dat er wel van bovenaf allerlei mooie plannen worden bedacht, maar dat er te weinig wordt geluisterd naar de mensen die op de vloer echt het werk doen. Ja. En daar is dit ook een voorbeeld van. Ja, maar ze hebben toch het gevoel dan op zo'n moment, of althans deze minister, door de druk, ook dus door media, ik moet daadkrachtig overkomen, ik moet iets doen. Het loopt als een rode draad door heel veel besluiten vanuit het kabinet heen. Dat door de enorme mediadruk en door de druk vanuit de samenleving misschien nog wel meer, dat er besluiten worden genomen die later niet uitvoerbaar lijken te zijn, niet uitlegbaar, die enorm veel consequenties hebben. Denk aan toeslagenschandaal, denk aan dit voorbeeld. We gaan het misschien straks ook nog hebben over aanpak om de energiearmoede daar je tegen te weer te stellen. En het is allemaal goed, het komt vanuit goede intenties, maar de beeldvorming is vaak, wordt te belangrijk gemaakt. En dat gaat vaak ook al ten koste van het goed doordenken van de consequenties van zo'n besluit. En ik moet zeggen, ik vond Grapperhaus echt een verademing toen hij aantrad. Zeker als je bedenkt wat er die 10 jaar ervoor allemaal voorbij, wat we voorbij hadden zien trekken aan ministers. Tegelijkertijd, al die ministers van Veiligheid en Justitie, ja, de spierballentaal, het ronkende taalgebruik waarmee je allerlei verwachtingen wekt. En dan ook vanuit de druk die de Kamer er dan op legt. Ja, zie je wel dat dit soort toch wat, ja, wat ad hoc taskforces, werkgroepen tot stand komen. Ja, in het beeld doet het even goed, maar op de langere termijn werkt het vaak niet. Is het te veel politiek geweest van Grapperhaus? Veel te politiek. Tegelijkertijd geeft Joost terecht aan dat de druk vanuit de samenleving was zo groot. Hij wilde iets doen. En we zien Vert Grapperhaus nog staan, de emoties die hij liet zien. Hij was echt geraakt. Die man die weet echt heel goed waar hij het over heeft. In die zin dat hij als oud-advocaat en iemand die daar heel veel mee te maken heeft gehad. En hij wilde heel graag iets doen. Alleen, ja, dit werkte niet op deze manier. Nee. Wat ik nog wel interessant vind in dit, vraag misschien nog wel om een vervolgonderzoek. Als je dat gisteren zag, op zich is de dynamiek begrijpelijk wat er gebeurt. Hè? Dat werd ook wel heel helder uitgelegd en dat bleek ook wel uit die stukken. Maar wat natuurlijk interessant is om nog verder te onderzoeken, is wat is er nou voor tegenkracht geweest, in dit geval binnen het ministerie? He, ambtenaren die tegen hem hebben gezegd, want dit is natuurlijk niet alleen de persoon Grapperhaus die in zijn eentje dit alleen maar doet. Natuurlijk stuurt zo'n minister dat aan en jaagt hij het aan. Dat is natuurlijk ook zijn taak. Mm-hmm. Maar je mag toch verwachten dat daar ook onder, er waren natuurlijk waarschuwingen van de partijen waar het om ging. Maar hoe zat dat precies in het ambtelijk apparaat? Ja, maar voor Joost, voor die ambtenaren is het zo'n ingewikkelde dynamiek waar de minister dan in zit, in de politiek, in de media, de samenleving, de DG's, de SG's, dus de allerhoogste ambtenaren. Die worstelen dan ook tussen hun minister verder brengen, ook om politiek schade te voorkomen en anderzijds de goede dingen te doen in hun advisering. Maar en dat is onderdeel van het probleem. Zeker, maar dan heb je ook een dappere minister nodig die zegt van joh, ik heb verstandige ambtenaren die mij goede adviezen hebben gegeven en ik ga niet zomaar mee in allerlei ad hoc besluiten. Maar voor ambtenaren is dat soms ook moeilijk werken. Ja. En zouden hun opvatting zien. Ja, je hebt een dappere minister nodig, maar je hebt ook dappere ambtenaren nodig. Ben ik met je eens? Die dat durven te zeggen. En er zijn inmiddels ook wel ambtenaren. En Mark Frequent, een topambtenaar, die daar laatst wat over heeft gezegd. Van ja, de ambtenaren moeten weer mondiger durven worden. Ook tegen die ministers. En die discussie ook openlijker durven voeren. En ambtenaren signaleren dat vooral achteraf. Ja, achteraf. Ja. En wat meer afstand nemen van de beruchte oekase van Kok. Die destijds is uitgevaardigd. gezegd. Ja. Waarbij ambtenaren dat minder mochten doen. En daar zie je nu de gevolgen van. Je ziet ook bij de uitvoeringsorganisaties, het COA, de SVB, de Belastingdienst natuurlijk. Ook daar zou veel meer dapperheid aan de dag gelegd moeten worden om gewoon echt tegen te duwen als dingen echt niet kunnen. Ja, nou ja, laten we dan ook even verder kijken. Sorry, Sandrine. Nou ja, je weet natuurlijk wel, als dat gebeurt, we hebben natuurlijk klokkenluiders genoeg. En je weet ook wat vaak het lot is van deze klokkenluiders. Dus ik snap heel goed dat mensen denken, laat maar even aan mijn beurt voorbij gaan. Wat dat betreft. Dus we kunnen wel zeggen, die ambtenaren moeten dapper zijn. Maar we hebben ook genoeg verhalen gemaakt van dappere ambtenaren die vervolgens hun leven in puin. Je hebt gewoon gelijk. Ja. Ja. Ja, maar laten we dan ook even verder kijken. Want die Argus-uitzending waar wij het nu over hebben, die eindigt weinig optimistisch, kunnen we zeggen. We horen nogmaals Chris van Dam, die geen vertrouwen erin heeft, dat de NSOC, dat is wat er nu van over is gebleven van het MIT, de tijd krijgt van minister Jezlokus. Het team krijgt 18 maanden de tijd om zich te bewijzen. Ja, die wordt over 18 maanden opgeheven. Want je kunt niet in 18 maanden in dit werk je bewijzen. En er komt dan ook nog bij dat de minister stuurt op resultaten en effecten. Ja, resultaten is dus kilo's en kerels. En dat juist die taak is weggehaald bij dat de opsporingstaak, die ligt weer bij de landelijke recherche. Kilo's en kerels, daar heeft hij het over. Kortom, we willen gewoon beelden zien van cocaïnevangsten, et cetera. En daar is dit team nou juist weer niet voor bedoeld. Het is eigenlijk een extreem afgeslankte versie van het MIT wat over is gebleven. Kost al met al natuurlijk ook gewoon de samenleving geld. Joost, wat is nu dan dus de taak van de journalistiek? Want je ziet het ongeluk bijna gebeuren. Ja, nou, het is heel goed dat dit is blootgelegd. En dat je inzicht krijgt in hoe het werkt. En dat is ook wat de primaire taak van de journalistiek is natuurlijk. Niet om daar verder wat aan te doen. Dat moeten de politici doen, dat moeten die ambtenaren doen. Waar overigens natuurlijk ook een balans in moet zijn tussen de mensen die politiek echt verantwoordelijk zijn en daar afgerekend op kunnen worden. En het ambtenarenapparaat dat daar ten dienste van moet staan. Ja. Maar de crux is dat je daar een goede inhoudelijke dynamiek hebt, dat elkaar scherp houdt. En de journalistiek zit daar tussen of boven, zo je wilt. Ja. Om dat aan te scherpen, bloot te leggen en te kijken wat er niet goed gaat. Ik vind dit ook wel een risico bij Kamerleden die daarna het kabinet ingaan. Mevrouw Jezlokus, die zat ook heel vaak bij talkshows, en daar ging ze heel erg ferm met VVD-standpunten. Nou, de testosteron verloog door de studio's. En dat is prima. Alleen als je bestuurder bent, heb je echt een andere verantwoordelijkheid en als je politiek actief bent in de Kamer. Dat geldt trouwens op alle niveaus, provinciale staten, gemeenteraden. En het kan zeker. Alleen, en ik heb Jezlokus, volgens mij doet ze het goed hoor. Ik kan het onvoldoende beoordelen, maar je moet je wel bewust zijn dat je daar niet zit om politiek te bedrijven, maar om het land verder te helpen en het land te besturen. En dat doe je samen met anderen. En dat gaat niet altijd om snelle beeldvorming, maar wel om verstandige besluiten. Ja, maar je kan toch ook naar zo'n moord. Hè? Dat was natuurlijk een verschrikkelijke tijd. En we hebben inderdaad Grapperhaus daar heel geëmotioneerd zien staan. Iedereen was misschien wel van slag. Maar is het dan minder daadkrachtig om te zeggen, jongens, we gaan de koppen bij elkaar steken. We moeten dit blijkbaar anders organiseren. Ik ga met alle betrokkenen ga ik eerst eens kijken, wat is hier nu nodig, hoe kunnen we dit voorkomen, in plaats van zo'n plan de organisatie in te torpederen. En dan weet je ook als leidinggevende dat het altijd getorpedeerd wordt. Nee, dat is zo. Maar dat zijn niet de kilo's en kerels waar Roos het over had. Nee. Nog even, want dit is naar buiten gekomen uit onderzoek van een fix conglomeraat, zou je kunnen zeggen, van onderzoeksjournalistieke platforms. Argos, Investico, Follow the Money, De Groene Amsterdammer. Joost, jij bent coördinator onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur en de NOS. Hoe moeilijk is het eigenlijk om dit soort verhalen nou goed en in behapbare stukken uit te serveren? Nou ja, dat vereist, daar moet je goed over nadenken. Ook oppassen dat niet overal hetzelfde verhaal is. Wij proberen, we hebben vandaag toevallig ook vandaag en gisteren een groot onderzoek over het transparantieregister in de zorg. Of dat eigenlijk wel zo werkt. Overigens ook een prachtig voorbeeld waar hele mooie woorden naar buiten worden verteld over een transparantieregister. En als je er goed gaat prikken, blijkt het toch minder transparant te zijn dan de politici zeggen. Maar je kijkt natuurlijk hoe je op verschillende en de platform zo'n onderwerp aan de orde kan stellen en niet overal hetzelfde. Dus de achtergronden meer bij Nieuwsuur, het eerste nieuws meer bij het journaal, de making-of in de podcast, de dag. Op de radio kan je misschien nog weer wat verder doorpraten met de makers over hoe het tot stand kwam. Dus daar moet je, daar kijk ik dan heel erg naar, hoe je op die verschillende platforms ook op verschillende manieren relevante delen van dat onderzoek naar voren kan brengen. Lukt dat een beetje? Ja, dat is natuurlijk een beetje wc-eend. Je kunt zien toch over bijvoorbeeld hoeveel tractie het oplevert online. Ja, bijvoorbeeld, zeker. Deze week dus dit onderzoek. Toevallig hadden we vorige week ook een onderzoek over Schiphol en de arbeidsomstandigheden daar en de rol van de arbeidsinspectie. En je ziet wel dat als je dat met verschillende invalshoeken op de verschillende platformen wegzet, dat dan ook de impact toeneemt. Want je kan wel op één platform heel gericht over één onderwerp beter je nieuws brengen. En heeft het dus ook meer impact. Ja, maar jullie kunnen het nog een beetje in eigen huis houden. Hè? Ik bedoel, NOS en Nieuwsuur, dat is allemaal een beetje onder hetzelfde dak. Staan jullie open voor samenwerkingen met andere organisaties? Tuurlijk, altijd. En altijd geredeneerd vanuit de inhoud. Als de inhoud beter kan worden, dan doen we dat. We hebben met Nieuwsuur ook wel eens met externe partijen samengewerkt. Met Trouw, met NRC. Maar alleen maar als het ook echt wat toevoegt. Want zowel NOS als Nieuwsuur met z'n tweeën onder dat ene dak hebben we natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om het goed naar buiten te brengen. Ja. Dus we moeten het ook zelf goed kunnen. En Sandrina, hoe doen jullie dat? Nee, zeker. Wij hebben zelfs een heel behoeftemodel ontwikkeld bij Omroep Gelderland. Om ook echt te kijken van, welke behoefte is er op welk kanaal? Hoe kunnen we ons publiek bereiken? En hoe brengen we dan het verhaal zeg maar zo goed mogelijk? Mm-hmm. Nou, op Instagram doe je natuurlijk iets anders dan op je tv-uitzending. Dat blijft een zoektocht. Maar het is wel ongelooflijk interessant om ook je nieuws elke keer weer voor een ander publiek geschikt te maken. Zeker. Ja. En werken jullie nog samen ook met zeker. Anderen? Ja, heel nauw met NOS. We hebben natuurlijk een journalistieke alliantie ook. En vanuit de inhoud en als het van toegevoegde waarde is, wij werken ook al met NRC Trouw. Ja, zeker. Ja. Dank, Sandrina Hannering en Joost Oranje. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30. Tijd voor NOS Nieuws met Dorald Megens. Betalingen van de medische industrie aan artsen zijn vaak onvindbaar in het transparantieregister. Daarin zouden dergelijke betalingen moeten worden vastgelegd, maar dat gebeurde met honderden betalingen niet. Blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland is officieel benoemd door de Amerikaanse Senaat. De aanstelling van Shefali Razdan-Dugal moet nog door het Witte Huis bekrachtigd worden en dan kan ze bij koning Willem-Alexander haar geloofsbrieven aanbieden. In Zuid-Korea is een vrouw van 42 opgepakt die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee kinderen in Nieuw-Zeeland. De zaak kwam aan het rollen toen daar in twee koffers lichaamsdelen van de kinderen werden gevonden. De politie wil niet zeggen of de opgepakte vrouw de moeder is van de kinderen. En veel studenten die op kamers wonen durven hun huisbaas er niet op aan te spreken als er iets mis is in hun huis. Uit een enquête van NOS op 3 blijkt dat de reden daarvoor vaak het woningtekort is. Volgens organisaties die voor huurders opkomen kennen studenten hun rechten vaak niet. We gaan naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, een half uur geleden stond er nog een file op de A2. Hoe is het daar nu mee? Die staat er nog steeds op de A2. Okay. Heel goed. Eindhoven richting Maastricht tussen Eurmond en Meersen 6 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Palmolie is bepaald niet het meest milieuvriendelijke product, maar toch moet er meer in geïnvesteerd worden volgens Solidaridad, dat vandaag een palmoliebarometer presenteert. Hoe dat zit, dat horen we zo van Solidaridad-directeur Heske Verburg. Net aangeschoven, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er eigenlijk producten waar geen palmolie in zit? Nou, dat is een hele goede vraag. Want inderdaad, in ongeveer 50% van alle producten die je in de supermarkt koopt, daar zit palmolie in. Dus shampoo, crème, koekjes, ijsjes. Overal zit eigenlijk palmolie in. Je kunt het zo gek niet bedenken, hè? Precies. Superhandig product. Nou, straks een uitgebreid gesprek daarover. Over de grote schulden waar veel mensen in zitten en wat er aan te doen is, hebben we het na 11 uur in deze uitzending over met verantwoordelijk minister Carole Schouten, Marco Florijn van de branchevereniging voor schuldhulpverleners en wethouder armoede, spraakmaker Peter Heikoop. Ja, Peter Heikoop, meerdere media melden vanmorgen schuldhulpverleners krijgen in toenemende mate te maken met bedreigingen door klanten die hard getroffen worden door de stijgende energiekosten en kosten voor levensonderhoud. Schokkend, maar ook een teken van wanhoop lijkt me. Ziet u dat ook in Dordrecht? Ja, dat is een goede samenvatting. Het is heel schokkend. Het is ook verdrietig. Want achter die woede gaat gewoon paniek schuil en stress. En dat zien we overal. Zeker ook in de grotere steden. En ook in Dordrecht. Ook bij ons op scholen. Ik ben zelf ouder van schoolgaande kinderen op de basisschool. En ook daar krijg je al signalen van we maken ons zorgen. En we moeten daar echt met elkaar echt mee aan de slag. Ja, maar het gaat dus zover dat mensen echt gaan dreigen. Ja, maar je zo in de hoek gedrukt. Ja, maar dat is echt zo. Als je een huisuitzetting krijgt of een mogelijke afsluiting van gas, water en licht. Of mensen zijn echt in paniek. Dat geeft zoveel stress. En als je heel veel stress hebt, dat blijkt ook. Dan ga je soms ook domme dingen doen. En dat kan ook zijn agressie naar hulpverleners. En die mensen, Ja, het is paniek. Het is paniek en het is niet goed. Het is fout. Maar laten we alsjeblieft wat aan de oorzaken doen. Ja, en daar gaan wij het dus zo meteen over hebben. Nu gaan we naar Almelo. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Armoede, criminaliteit, verpaupering. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo waarschuwde een jaar geleden: de leefbaarheid van zijn stad staat onder grote druk. Een jaar later is de boel nogal complexer geworden. Ja, en dat is gewoon te gek voor woorden. Het is echt stilleerd. Dat is gewoon niet te doen. Gelukkig zijn er altijd mensen die de handschoen oppakken. We moeten zeker wat doen. De tijd van wachten is voorbij. Verslaggever Thomas Schuurman is vandaag op basisschool Step in een van de armste buurten van Almelo, de Ossenkoppelerhoek. Deze school krijgt dit jaar extra geld van de gemeente om verlengde schooldagen te organiseren. Zo krijgen kansarme kinderen bijna het hele jaar via deze zogenaamde rijke schooldag de mogelijkheid zich extra te ontwikkelen. Waarom ga jij niet buiten voetballen? Omdat ik de scheidsrechter ben. Het is speelkwartier buiten. Dat betekent dat ik het spel goed in de gaten hou, dat het eerlijk gespeeld wordt. Dus jij kijkt dat niemand van met zijn handen in de goal heeft. Gerrit Woudstra is de duizendpoot die elke school zich eigenlijk wenst. Is enorm belangrijk voor de school, maar ook voor de wijk. Ik doe hier eigenlijk van alles. Ik zorg voor het schoolfruit, ik zorg voor de koffie, ik zorg voor de leerlingadministratie. Ja, ik ben hier eigenlijk een duizendpoot, ik doe eigenlijk van alles. Wat voor school is dit? Ja, dit is gewoon een basisonderwijs met wel een populatie van een achterstandswijk, uit een achterstandswijk. Mensen gewoon hier best merendeel in armoede leven. Werkloosheid speelt veel, de energie speelt veel. Ja, sommige mensen zijn bij het bewind. Ik zit dan zelf bij de bewonerscommissie. En daar ga ik gewoon kijken wat ik voor de mensen kan betekenen uit deze wijk. Want kun je veel betekenen voor dit soort mensen? Dat probeer ik wel. Soms is het wel heel lastig. Maar ja, we kunnen niet meer dan een hand uitreiken. En we proberen de mensen ja, te wijzen waar ze moeten zijn. Hoi, hoe is het met jou eigenlijk? Ja? Heb je een beetje zin in deze dag? Nee. Nee? De kleding mogen niet nat worden. Van wie niet? Van mijn moeder. Oh, ja. Wat merk je aan de leefbaarheid? Hoe kun je dat op straat zien dat hij onder druk staat? Is er bijvoorbeeld overlast? Ja, er is wel overlast. We hebben ook gewoon bedelaars bij het winkelcentrum. En ja, dat is nu verboden. Maar we zien wel steeds gewoon in de buurt zelf. Wacht even, je mag niet meer bedelen? Nee, ga maar ergens anders bedelen? Er mag hier niet meer gebedeld worden. Het is nu een andere plek voor aangewezen. Dus we hopen dat het minder wordt. Dus het probleem wordt eigenlijk gewoon weggeschoven? Weggeschoven, ja, inderdaad. Alex spelen? Het speelkwartier is voorbij en binnen ontvangt directeur Rob Rijnbeek mij. Rotterdammert die met veel enthousiasme de school bestiert. Tweede. Is dit de directeurskamer? Dit is de directeurskamer van Step. We hebben net Gerrit gehoord. Ja, het is een achterstandsbuurt waar we toch zitten. Ja, weet je, ik noem het liever een aandachtswijk. Waar wij echt het verschil willen maken voor onze kinderen. Voor onze gezinnen. Die dat stapje extra verdienen. Ja, dat doen jullie bijvoorbeeld door middel van ja, een iets uitgebreidere, rijke schooldag, zoals we die ook kennen, toch? Klopt. Leg eens uit. Ja, in Almelo heb je hier eigenlijk voor alle scholen de verlengde schooldag. Kunnen kinderen zich voor inschrijven. Activiteit op het gebied van sport en cultuur. Maar juist voor onze kinderen, die over het algemeen minder naar een sportvereniging gaan, niet naar muziekles gaan, nou, die kinderen willen we dus extra voeden. En daarom hebben we dat aanbod eigenlijk verdubbeld. Dus in plaats van 16 weken maken we er minimaal 32 weken van. Ja, want jullie zijn een van de 8 scholen hier in Almelo die er extra geld voor krijgen. Klopt, ja. Het gaat om leefbaarheid, hè? Ik bedoel, het zijn lastige tijden. Er hoeft niet helemaal over uit te wijden, maar die zijn er nou eenmaal. Zeker ook in dit soort wijken. Wat merken jullie daarvan? Nou, weet je, wanneer het lastig is in gezinnen en mensen de rekening niet kunnen betalen, dat leidt gewoon tot stress. En daar hebben natuurlijk in Nederland veel mensen mee te maken. Maar ik denk juist dat in onze wijken bewoners 2 keer daardoor getroffen worden. Nemen ze die stress mee naar school? Ik merk in communicatie en ik hoor, hè, als je doorvraagt, dat ze daar last van hebben. Kijk, je hebt ook nog iets van een stukje schaamtegevoel, hè? Wil je dat gelijk al vertellen? Maar je merkt het gewoon. Zo. Je hebt hele mooie vlechten, vind ik. Prachtig. In de centrale hal spreekt conciërge Gerrit alweer met Jan en alle man. Hij groeide op in deze wijk en had het niet makkelijk. Wat moet er wat jou betreft nou gebeuren in deze wijk? Ik denk dat er moet gebeuren dat de mensen meer gezien moeten worden. Op wat voor manier dan? Want er zijn toch al heel veel instanties? Er zijn instanties genoeg, maar de mensen weten gewoon niet waar ze moeten aankloppen. We hebben nu gewoon twee ochtenden waar we een koffieochtend organiseren. En daar, waar de mensen dan hun verhaal kunnen doen. Waar ze tegenaan lopen. Financiën. Dat soort zaken. Nou, wij merken gewoon dat door corona dat er echt een vertraging heeft plaatsgevonden in de ontwikkeling. Omdat met name thuis kan er gewoon veel minder gestimuleerd worden. Maar merk je dat nu extra met de tijd waarin we nu zitten? Nou, ik merk dat wij door de NPO-gelden, dat is vanuit de regering, zijn er extra gelden naar het onderwijs gegaan. Daar ben ik heel erg blij mee. Want daardoor heb ik gewoon kleinere klassen kunnen creëren. Waardoor ik gewoon extra aandacht voor onze kinderen. En we hebben gewoon gezien dat met name op lezen, rekenen en taal gewoon, weet je, een stuk van die achterstand hebben ingehaald. Van die vertraging. En we zien gewoon onze kinderen groeien. En daar doen we het voor. Dat is een heel goed middel geweest. Dus de wijk hier waar we naar kijken vanuit het raam gaat achteruit. De kinderen gaan vooruit. Omdat wij maximaal investeren in de toekomst van onze kinderen. Nelson Mandela zei ooit, education is the most powerful weapon to change the world. Dus het begint gewoon echt met onderwijs. Leren lezen, uitbreiding van woordenschat, kennis van de wereld. Zo is het. Conciërge Gerrit Woustra zei dat. Morgen hoort u verslaggever Thomas Schuurman voor het laatst. Dan met de burgemeester van Almelo vanuit onze pop-up redactie in de Grote Straat 56. U bent nog altijd van harte welkom om daar van woensdag tot en met zaterdag een kijkje te komen nemen. Spraakmaker vandaag is wethouder armoede Peter Heikoop van de gemeente Dordrecht. Ja, we hoorden in de reportage al dat er zijn heel veel hulporganisaties voor mensen in armoede. Weten mensen die allemaal wel te vinden? Ja, er zijn tal van initiatieven. En iedereen wil graag een steentje bijdragen om mensen te helpen als ze in de problemen zitten. Maar je ziet wel gewoon eigenlijk dat de basis niet op orde is. En dat daarmee zoveel ad hoc initiatieven zijn. En voor mensen is dat soms wel eens ingewikkeld om te vinden. Want heel veel mensen zijn ook soms ook wat laaggeletterd. Kunnen moeilijk lezen, schrijven. Spreken de taal niet altijd. Dus ja, daar ligt wel een uitdaging. Ja, u mag uw microfoon een klein beetje naar uw mond toe draaien. Ja. Dan bent u net iets beter te horen. Even omdraaien, zodat u naar de plopkap... Dat is hem. Ja, fijn. Ja, dan kan ik u net iets beter horen. En hoe is dat in uw gemeente Dordrecht? In de gemeente Dordrecht zijn we er ook al jaren mee aan de slag. Ik denk dat dat veel beter gaat dan in het verleden. We hebben daar recent ook een brief over naar de raad gestuurd. Want we hebben heel erg ingezet op samenwerking tussen al die organisaties. En met de gemeente ook. Mm-hmm. En ook het onderwijs speelt bij ons een hele grote rol daarin. We hebben een groot programma waarbij we ook onderwijsachterstanden proberen in te lopen. Dat loopt van de voorscholen, dus peuterspeelzalen en dergelijke, echt tot de basisscholen, tot en met de basisscholen. En op die manier probeer je de handen in één te slaan. Maar je ziet wel dat het voor veel mensen is de samenleving veel en veel te ingewikkeld geworden. En dat hebben wij als overheden gedaan. Ja, maar gelukkig bent u er als gemeente, toch? En het idee is dat u een beetje mensen aan de hand mee kunt nemen. Mits het goed georganiseerd wordt. Ja, en dat proberen we ook echt wel. Maar onderschat ook de kracht vanuit de samenleving niet. Als ik zie wat er in Dordrecht is aan fantastische initiatieven vanuit kerken, moskeeën, voedselbanken, kledingbanken, maatschappelijke organisaties, armoedeplatforms en die zo wat meer zei, ook die spelen een hele goede rol. En als je dan de krachten bundelt, dan kom je echt tot wel iets moois waar veel mensen heel erg mee geholpen zijn. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 22:30 en we gaan het hebben over palmolie. Het heeft, eufemistisch gesteld, niet bepaald een goede naam. Tegelijkertijd zit het in bijna de helft van alle supermarktproducten. Dat hoorden we net. Ik kan het zo gek niet bedenken. Het zit in wasmiddel, het zit in eten, koekjes hoorden we. Toch moeten we niet minder, maar meer investeren in palmolie. Dat is althans het betoog van Solidaridad, dat vandaag in navolging van de cacao- en koffiebarometers ook een palmolie-barometer presenteert. Solidaridad-directeur Heske Verburg is hier. Heske, jullie hebben het zelfs over het rode goud. Precies, ja. Nee, het is een hele mooie rode kleur, heeft palmolie. Dus het groeit aan een prachtige boom met wel een beetje oranje vruchten. Dus het geeft ook rode olie. Dus vandaar het rode goud. En goud, omdat het in principe een olie is die arme boeren in één generatie ook uit de armoede kan halen. Dus echt een visueuze cirkel van armoede kan doorbreken als de omstandigheden goed zijn. De nadruk ligt op kan, hè, hoor ik hier. Ja. Maar goed, even ter illustratie, want ik zei, het heeft eufemistisch gesteld en niet bepaald een goede naam. Dat komt hier vandaan. Meer dan 60% van alle producten die je daar vindt hebben palmolie verwerkt in het product. Dus het is een enorm probleem. Er wordt volop gewerkt aan een alternatief voor het veelgebruikte palmolie. En dat is een goede zaak, want de productie van palmolie is enorm belastend voor het milieu. Waarvoor bossen of andere natuur zijn gekapt. En denk daarbij aan producten zoals soja, palmolie, cacao. Plantaardige margarine, maar vooral palmolievrij. Zo besparen wij heel veel kilo's palmolie. Stel je voor dat we dat allemaal doen, toch? Ja, Heske, jullie willen met jullie barometer het debat rond palmolie kantelen. Maar dat lijkt me nog niet makkelijk. Want wat we net hoorden is eigenlijk de afgelopen jaren steeds in het nieuws geweest als het ging over dit product. Het leidt tot ontbossing, verlies van biodiversiteit, vervuiling. Klopt, ja. Nee, dus het is inderdaad, palmolie heeft een heel slecht imago. En dat is ook gedeeltelijk terecht. Want er is ook inderdaad ontbossing in de palmolieketen. En er zijn allemaal uitdagingen. Maar wat wij juist met deze barometer willen laten zien is dat dat een heel eenzijdig beeld geeft. Dus dat je ook breder moet kijken. Dus het gaat niet alleen om ontbossing. Maar palmolie is ook, geeft ook werkgelegenheid voor miljoenen arbeiders. 3 miljoen boeren, kleine boeren, verdienen hun geld, hun boterham, door het verbouwen van palmolie. Ja, dat is een economische blik. Nou, bovendien is palmolie ook nog eens een keer een heel efficiënt gewas. Dus hè, als je het hebt over een boycott van palmolie bijvoorbeeld, het beste alternatief voor palmolie is duurzame palmolie. Want het wordt namelijk, palmolie is zo efficiënt dat je op 1 hectare 5 keer meer olie kan produceren dan andere oliën, zoals bijvoorbeeld soja. Ja, er is geen vervangingsproduct voor palmolie. Het is zo goed dat er geen ander product bij in de buurt komt. Nou, daar is dat moet je dus, wat je zegt? Precies, daar moet je dus eigenlijk heel goed over nadenken. Dus als je zegt van, joh, weet je, we gaan geen palmolie meer gebruiken. Ja, wat is dan het alternatief? Ja. Ga je dan sojabonen, sojaolie gebruiken? Nou, dat is nog veel slechter voor het milieu. Dus daar moet je echt over nadenken. Dus ja, je kunt beter investeren. Ja, maar goed, die ontbossing is ook een realiteit. Wanneer is daar sprake van? Wie doen dat? Dat doen grote plantages bijvoorbeeld, maar ook de kleine boeren. En dat is bijvoorbeeld ook onlosmakelijk verbonden met armoede. Dus op het moment dat jij een kleine boer bent en je woont in de tropen en je kunt je kinderen niet naar school laten gaan omdat je te weinig verdient, ja, dan ga je die bomen wel omkappen. Ja. Even voor het idee, de palmolie-industrie, hoe groot is die? Waar kunnen we het mee vergelijken? Het is een hele grote industrie en er worden ook enorme winsten in gemaakt. Dus de industrie heeft een omzet van zo'n 284 miljard euro op jaarbasis. Dus dat is een miljardenindustrie waar ook grote bedrijven zoals Procter & Gamble en Unilever ook behoorlijke winsten op maken. Waar komt het vandaan? Het komt uit de tropen. Dus je verbouwt het in Indonesië, Maleisië, maar bijvoorbeeld ook in Afrika, Ghana, Nigeria, Honduras, Colombia. Dus eigenlijk echt de hele tropen, daar groeit de palmolieboom. Ja, en hoe wordt het gemaakt? Palmolie groeit dus aan een palm, een prachtige palm. Ja. En er zijn 2 soorten olie. Dus het komt uit oranje vruchtjes die in een tros aan die palm hangen. En ook de pit in de vrucht geeft ook olie. Dus je hebt eigenlijk 2 soorten olie. Ja. Vervolgens, ja, het wordt dus door kleine boeren of door plantages gemaakt. En dan wordt het verwerkt in fabrieken, lokaal. Waar dus inderdaad de olie eruit geperst wordt. Ja, en dus worden er grote stukken bos gekapt. Zodat deze palmen daar kunnen staan voor de productie. Het wordt inderdaad, dat is wat er gebeurt. Precies, het wordt in de tropen geproduceerd. Dus dat betekent dat er inderdaad ook ontbost wordt om plaats te maken voor palmolieplantages. Ja, ja. En hoe groot is nou de rol in deze hele keten van die kleine boer waar jij het over hebt? Nou, die is dus heel groot. Dus 30% van alle palmolie wereldwijd wordt al geproduceerd door kleine boeren. En dat is groeiende. Dus we verwachten dat over een aantal jaren dat 50% is. En dat is dus daarom is het ook heel belangrijk om dat perspectief van die kleine boeren ook mee te nemen in dat debat. Ja. En te zeggen niet van, ja, weet je, we richten ons bijvoorbeeld op die grote plantages. Nee, het is echt ook een armoedeprobleem. Dus we moeten ons ook richten op die kleine boeren. Dat snap ik. Maar tegelijkertijd zeg je dus, het is groeiende. Dan denk ik, er worden dus nog meer ontbost. En dan gaan we ook nog eens een keer extra investeren in die kleinere boeren. Ja, Roos, het hoeft dus niet ontbossing, hè? Want je kunt dus ook op een duurzame manier palmolie verbouwen. Ik was dus laatst in Ghana, nou ja, laatst voor corona. Ja, 2 jaar geleden. Ja. En toen heb ik ook met palmolieboeren gesproken. En eentje zei, ja, ik maak elke dag een dansje als ik op mijn palmolieplantage sta. En ik zei, ja, waarom? Nou, zei hij, ik heb mijn oogst de afgelopen 3 jaar, verdubbeld. Dus er is heel veel potentie om ook op de grond die nu gebruikt wordt voor palmolie veel meer te produceren. Hoe dan? op het moment dat je dus investeert in die keten, zorgt dat die boeren op een duurzame manier produceren, dat ze de kennis hebben om dat te doen. Vaak die boeren weten ook niet goed hoe ze zoveel mogelijk palmolie op de grond die ze al gebruiken kunnen produceren. Ze denken dus nu, we hebben meer grond nodig om meer bomen op te zetten, om meer olie te krijgen, om meer omzet te krijgen. Precies. Dat is nu de gedachte. Precies. En jullie zeggen, neem het alle grond die reeds ontbost is. Je hoeft niet meer te ontbossen. Precies. Kun je eigenlijk voldoen aan die vraag. Precies. Dus als je het op een efficiënte, duurzame manier doet, kun je met het bestaande arsenaal ook de palmolieproductie laten groeien. Maar hoe dan? Nou, kijk, je hebt dus kleine boeren in bijvoorbeeld Ghana, Honduras, maar ook Maleisië. Kunnen dus de oogst verhogen. Doordat ze op een andere manier de bomen snoeien, doordat ze op een andere manier bemesten, doordat ze oude bomen op het juiste moment vervangen door nieuwe bomen. Bovendien gaat er ook heel veel olie verloren in het transport naar de fabrieken. Dus je moet je voorstellen, je hebt daar ergens op het platteland in de tropen heb je een kleine boer. Die moet ook zijn verse vruchten naar de fabriek brengen om daar de olie uit te laten persen. Nou, op het moment dat je dat vervoer ook goed regelt, dan zorg je ook dat daar geen verlies van olie is. Dus zo kun je echt heel veel winst nog maken in bestaande productieketen. En ik hoop echt dat de minister van Buitenlandse Handel meeluistert. Want dit klinkt echt als iets waar Nederland ook een fantastische toegevoegde waarde zou kunnen leveren. Als je kijkt naar onze land- en tuinbouwsector die heel innovatief is. En ook onze logistieke sector die heel sterk is. Alle ingrediënten zijn aanwezig om daar misschien wel te helpen. Want bij mij vallen de schellen wel van de ogen. Want ook ons huishouden is zoveel mogelijk palmolievrij gemaakt. Geen boter meer met palmolie en dat soort dingen. En als ik dit zo hoor, dan denk ik van, joh, hier ligt zoveel potentie. Zoveel potentie. Ja, en de oplossing zit hem dus niet in zo min mogelijk palmolie gebruiken. Dat lukt dus bijna niet. Nee, dat vind ik ook nog wel wat. Worden we nu. Ik was er echt, want ik ben dus ook soort van geïndoctrineerd van palmolie is evil. Dus blijft er heel ver van weg. Maar eigenlijk ligt de oplossing dus eigenlijk, wat wij in Nederland al doen, heel goed met je grond omgaan, dat op een goede manier gebruiken, ook qua bemesting en dergelijke. Ja. En dan het optimale resultaat eruit halen. Ja, dat zou daar natuurlijk fantastisch kunnen gebeuren. Ja, maar dan is het wel van belang dat die investeringen op de juiste plek terechtkomen. Precies, en dat je dus ook die kleine boeren dus meeneemt in dat verhaal. Dus dat als ik jullie begrijp, moet je dus juist die kleine boeren meenemen, maar en die grote bedrijven niet. Nou, die grote bedrijven die maken al behoorlijk wat winst in die hele keten. Dus daar gaat de grote marge naartoe. Dus daar die kunnen echt wel die investeringen ook zelf doen. Dus waar wij denk maar ik. Maar doen ze dat ook? Of denken zij ook van nou, we ontbossen gewoon, dat is goedkoper en dan knallen we door. Nou, dat is ook een van de aanbevelingen in ons rapport. Om dus te zorgen dat er ook een regelgeving is voor grote bedrijven. Dat ze dus inderdaad. Natuurlijk niet mogen ontbossen in hun keten. Maar ook moeten zorgen dat ook kleine boeren daar een goede plek in vinden. Ja, want hoe zit het met de vraag naar palmolie? Neemt die elk jaar toe? Ja, die stijgt. En dat komt ook omdat, kijk, in Europa, de Europese markt is maar 9% ongeveer van de vraag naar palmolie wereldwijd. Maar palmolie is een product wat heel Afrika gebruikt, wat in Azië gebruikt wordt. Er is geen curry zonder palmolie. Er wordt geen visje gebakken in Afrika zonder palmolie. Dus het is echt een essentieel ingrediënt in het dieet van heel veel oude of arme mensen. Dus we noemen het ook wel de cooking oil van de poor. Dus het is echt groeiende. Bovendien wordt het ook gebruikt voor biodiesel. Waar wij niet per definitie voorstander van zijn. Maar met de huidige energiecrisis zie je dat de vraag daar ook nog eens een keer naar stijgt. Ja, en zou je ook nog kunnen zeggen, of misschien is dat te simpel hoor, die kleine boeren betaal je gewoon meer? Nou, dat is een hele goede oplossing, zou dat inderdaad kunnen zijn. Dus op het moment dat je Gaan ze niet efficiënter verbouwen per definitie, maar gewoon dat wat ze leveren, daar krijgen ze gewoon meer geld voor, zodat de behoefte er überhaupt niet is om nog meer bomen te planten, bijvoorbeeld. Precies, ja. Dus maar het beste is natuurlijk dat je zorgt dat het mes aan twee kanten snijdt. Dat je ze en een eerlijke prijs geeft, maar ook zorgt dat je zo'n efficiënt mogelijke productie hebt. Ja. En daar is dus nog een hele verbeterslag te maken. Ja, want het is natuurlijk ook zo, als je hen meer betaalt, dan gaat het ook doorwerken naar alle producten die wij hebben. Dus dan wordt een wasjedraaier duurder, bij wijze van spreken, hier in Nederland. Ja, of de andere partijen in de keten moeten wat marge inleveren. En er wordt dus behoorlijk wat marge gemaakt in die keten. Dus theoretisch gezien zou dat best wel mogelijk moeten zijn. Ja, solidariteit, die had dus al die cacao en koffie en ook katoenbarometers. Die hadden jullie al. Wanneer dachten jullie, er moet ook een palmoliebarometer komen? Ja, dat komt eigenlijk omdat we dus zien dat het debat zo gepolariseerd is. Hè? Wat Peter net al zei, van ja, ik ben helemaal gebrainwashed dat ik geen palmolie mag gebruiken. Dus we dachten van ja, er moet echt een rapport komen waarin een genuanceerd beeld wordt geschetst en echt inzicht wordt gegeven in die keten. Mm-hmm. En dus ook dat mensen beseffen van ja, het beste alternatief voor palmolie is duurzame palmolie. Maar ja. Goed, dan moeten we daar wel in investeren. En hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, we zijn echt niet vanuit ons bureautje hier in Europa gaan schrijven. Maar dat hebben we echt samen gedaan met allemaal boerenorganisaties in het zuiden. Dus in Maleisië, Indonesië, maar ook in Honduras. Dus allemaal boerenorganisaties. We hebben veel met boeren gesproken zelf. Ook met experts, dus Wageningen Universiteit bijvoorbeeld. Maar ook de Universiteit in Maleisië is nauw betrokken geweest bij dit rapport. Ja, en zagen al die boeren jullie met liefde komen? Wilden ze allemaal een verhaal vertellen? Stonden ze er open voor? Of waren er ook wel bij die dachten, komen jullie doen? Ik ben aan het werk. Nee, nou, als solidariteit, dat werken we heel veel met die boeren. Dus de meesten kennen ons wel en vertrouwen ons ook en willen heel graag hun verhaal kwijt. Ja. En dat zijn soms eens hele positieve verhalen. Hè? Van ja, hè, met rode goud, we zijn eindelijk hebben we echt een leefbaar inkomen. Maar het zijn ook verhalen echt over de uitdaging die ze ondervinden in die keten. En dan kijken ze ook naar ons van ja, maak dat wereldkundig. Zorg ook dat er geïnvesteerd wordt in die keten. Zorg ook dat onze eigen overheden ook daar een standpunt over innemen. En zorgen dat we daar op een duurzame manier ook produceren. Want ja. De meeste van die kleine boeren, die willen echt wel duurzaam produceren. Aan hen ligt het niet. En in die zin hoop ik ook niet dat dit dan helemaal in het hoekje wordt geschreven van duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking. Want dit gaat gewoon over productinnovatie waar je het over hebt. En over veel efficiënter en beter je producten verbouwen. En daar die landen en die boeren ook bij helpen. Want dan denk ik ook dat je veel meer appelleert aan de rol die het bedrijfsleven wil spelen op een positieve manier. Precies, precies. Het is echt over investeren. Het kan uiteindelijk kan het ook alleen maar winnaars hebben als je dat doet. Ja. En in hoeverre zijn jullie aanbevelingen haalbaar? Ik bedoel, de EU-klimaatministers hebben in juni nog een akkoord bereikt over een eerste Europese bossenwet. Precies. En daar staat in, ik lees even voor, dat Europese burgers geen producten meer op de EU-markt kopen, gebruiken en consumeren die bijdragen aan de wereldwijde vernietiging van bossen. En daar valt palmolie en alle producten die erbij komen ook onder. Ja, precies. Nou, en wij zijn dus ook groot voorstander van die wet. Maar dat betekent ook dat je moet kunnen zorgen dat er ook kleine boeren dus kunnen voldoen aan de requirements van zo'n wetgeving. Hè? En dat betekent dat je dus ook wel weer moet investeren in die kleine boeren. Want ja, maar eigenlijk zegt deze wet geen palmolie meer kopen, EU-burgers. Nee, want je want kunt dat dus koppelen wij nu nog aan ontbossing. Nou, maar er zijn dus inderdaad, er is ook palmolie die dus niet is ontbost. Dus die wet zegt heel duidelijk van ja, op het moment dat je palmolie, dat er dus gewassen gebouwd worden op grond die dus waar geen ontbossing heeft plaatsgevonden, mag dat gewoon de EU in. Maar je moet het wel kunnen bewijzen. En daar heb je dus een probleem. Want hoe bewijs je dus als kleine boer dat jij inderdaad al decennia lang op dat stukje grond je palmolie verbouwt en dat je er niet ontbost hebt? Dat is voor zo'n kleine boer heel lastig. Voor een grote plantage daarentegen, ja, die stoppen daar wat geld in. Een paar satellietbeelden, een hele track record. En die kunnen dat bewijzen. En daarom moeten we ook die boeren daarbij helpen. Ja, dus ook daar moet die investering in gaan zitten. Precies. Dit is de eerste palmoliebarometer. Dat betekent dat er nog eentje komt. En dan wil je graag verschil zien, toch? Als je een barometer hebt, dan wil je even de temperatuur meten. Zeker, zeker. Ja, en dat zien we natuurlijk ook bij de cacaobarometer, bij de koffiebarometer. Je wil de issues in zo'n keten wil je adresseren. Dus deze hier staat echt smallholder inclusion, zeg maar. Die kleine boeren, hè, die inclusiviteit staat hier centraal. Maar het kan best dat we in een andere barometer weer een ander issue binnen die keten echt onder het voetlicht brengen. Ja, maar hoop je nou dat er volgend jaar, als je weer even kijkt naar de situatie, want dit is een eerste aanzet, dat betekent dat je wil dat er wat verandert, hè, dat mensen hier anders naar gaan kijken, zoals met Peter dus gelukt is. Ga je dat ook doen? Ga je bijvoorbeeld volgend jaar weer zo'n barometer uitbrengen om de nieuwe stand van zaken? Ja, misschien volgend jaar nog niet, maar over 2 jaar zeker. En dan hopen we inderdaad verbeteringen te zien. En ook een positief nieuws te kunnen brengen over deze keten met dit rode goud. Ja, en Peter kan intussen en zijn hele gezin een beetje achteroverleunen. Ja, een potje heel mooi. Kaas eten. Zoek ook ambassadeurs voor dit verhaal, want dit moet je echt verder brengen. Ja. Ja, bedankt voor dit gesprek.

Ja, het zit hem dus in dit geluid. Hè? Maar meer zeg ik niet over deze hint. Tegen 11:30 het antwoord. Nu eerst hoge energierekeningen, duurdere boodschappen, stijgende brandstofprijzen. Steeds meer mensen komen in financiële nood. Er komt meer geld voor armoedebestrijding in Nederland. De komende jaren krijgen we 413 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds, zegt minister Schouten voor Armoedebeleid tegen NOS-verslaggever Marleen de Roy. We gaan de komende jaren 16 miljoen euro uittrekken, specifiek ook voor voedselhulp. Dat is wel wat breder. Het is niet alleen voedsel, maar het kan bijvoorbeeld ook om materiële zaken gaan. Bijvoorbeeld rondom menstruatieproducten, maar ook zaken die materieel bijvoorbeeld voor schoolspullen en dergelijke ook ingezet kunnen gaan worden. Maar zeker ook voor voedselhulp. En dat komt uit een pot voor Europees geld. Ja, dat geld dat ligt er al een tijdje, of niet? Dat geld is... voorheen kon dat ook aangevraagd worden en daar koos Nederland nooit voor. Maar ik heb ertoe besloten om nu ook het geld juist ook helemaal in deze tijd ook daarvoor wel te besteden. We zien dat het voor steeds meer mensen erg moeilijk wordt om rond te komen. En dat we dus ook op alle mogelijke manieren hulp moeten bieden. En daar hoort ook bij dat we dit fonds kunnen inzetten. Gaat u ervan uit dat meer mensen aanspraak moeten maken op hulp van de voedselbank? We zijn in goed contact ook met de voedselbanken en wij horen van hen ook wel een divers beeld. Dat in sommige plaatsen het al behoorlijk aan het toenemen is en andere plaatsen dat ze dat nog niet zo zien. Maar overal geloven we wel dat er helaas toch wel meer hulp ook vanuit bijvoorbeeld de voedselbanken gekomen moet worden. En daar is nu al geld voor beschikbaar, een klein potje dat ze daar ook aanspraak op kunnen maken. Maar met deze middelen kunnen we het mogelijk breder inzetten. Ja, om hoeveel geld gaat het precies wat vanuit Europa gebruikt kan worden voor Nederland? Het is een grotere pot van ruim 400 miljoen. Waar gewoon eigenlijk ook geld in zit voor mensen om ze bijvoorbeeld te begeleiden naar werk. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook een goede manier om te hopen dat je meer inkomen kunt krijgen. Maar specifiek ook voor armoede is er 16 miljoen beschikbaar. Waarbinnen ook 2,5 miljoen ook specifiek nog voor kinderarmoede. Want daar heeft Nederland voor gekozen om daar ook heel goed op in te zetten. Ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat dat geld ook echt bij de mensen terechtkomt? Dat gaat via organisaties, dat gaat niet via ons. Maar er zijn organisaties die zich daar natuurlijk mee bezighouden. Om ofwel voedselhulp of materiële hulp richting kinderen, schoolspullen, et cetera. Om dat daar gewoon ook terecht te kunnen laten komen. Die organisaties kunnen een aanvraag doen. Dat kan al heel snel. We willen dat ook meteen nu openzetten. En dat we ook begin volgend jaar ook al tot uitkering over kunnen gaan. Om op die manier ook snel ook, de nood te ledigen. U bent minister van Armoede. Hoe groot zijn uw zorgen over de stijgende armoede in Nederland? Die zijn groot. En dat is niet alleen bij mij, maar dat is ook bij het kabinet. We zien natuurlijk de cijfers. Dat is altijd een soort abstractie. Maar je hoort natuurlijk ook steeds meer verhalen van mensen ook die steeds moeilijker rond kunnen komen. Ook de mensen die dat voorheen wel konden. Dus we weten dat we een grote opgave hebben. Die urgentie wordt ook gevoeld. We willen ook echt voor zorgen dat mensen deze winter niet in de kou gaan zitten. Maar dat betekent ook dat je op onderdelen, bijvoorbeeld via voedselbanken of andere organisaties, ook direct hulp kunt verlenen. Aldus minister Schouten voor armoedebeleid. 413 miljoen euro dus komt deze kant op uit het Europees Sociaal Fonds. Ik praat verder over de hoge financiële nood onder steeds meer Nederlanders. Hoe bestrijden we de komende 10 jaar de schulden in de samenleving? Die vraag staat namelijk centraal vandaag op het congres van de NVVK. Dat is de branchevereniging voor schuldhulpverlening dat vandaag haar 90-jarig bestaan viert. Nou, mijn spraakmaker weet er ook alles van, heeft er ook alles mee te maken. Peter Heikoop, wethouder armoede en schulden van de gemeente Dordrecht en VNG-voorzitter ook van de commissie over onder andere armoedebeleid. En ook bij ons live vanaf dat congres is NVVK-voorzitter Marco Florijn. Meneer Florijn, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, meneer Florijn, we hebben het momenteel over ad hoc oplossingen voor mensen met schulden. Hè. Daar hoor je ook veel over in de media. Moet ik nou die 413 miljoen euro waar we net die minister over hoorden vanuit Europa ook in dat licht zien? Ja, dat is zeker ad hoc. 16 miljoen voor armoede, begreep ik. En de rest voor allerlei andere dingen. Wat natuurlijk het onderliggende probleem is, is dat er mensen gewoon in hun bestaanszekerheid al aantal jaren steeds moeilijker rondkomen. Dus je ziet dat, dat de inkomen, de inkomsten en de uitgaven niet in balans zijn. Ja. En dat is eigenlijk iets waar we al heel lang ook om vragen om dat te repareren. En daar zijn de eerste stappen in gezet. En met Prinsjesdag zien we hoe dat ook uitpakt. Maar dit zijn allemaal pleisters. Ja, precies. Nou, die pleisters die laten we eventjes liggen. Want wij gaan onze blik richten op de toekomst. Daar willen jullie mee bezig. Waarom hebben jullie dat perspectief nou centraal gesteld, die toekomst? Omdat we zien dat er door ons zo'n 300.000 mensen bereikt worden. Maar we zien tegelijkertijd ook dat we eigenlijk 600.000 huishoudens zouden moeten bereiken. Dus wij moeten richting de toekomst meer mensen beter en sneller bereiken. Met alle partners, zoals schuldeisers en gemeenten. Om ervoor te zorgen dat we daar de hulp kunnen bieden waar die ook echt nodig is. En dat betekent een forse ambitie de komende jaren. Yeah. Ja, Peter Heikop, mee eens? Ja, zeker mee eens. Ja, nee, zeker mee eens. Ook waar het gaat over de ad hoc pleisters plakken. En de behoefte aan echt een langere termijn visie, ook vanuit het kabinet. Daar vragen we al langer om. Vorig jaar heb ik ook met collega's gevraagd om een deltaplan bestaanszekerheid. En mind you, dat was voor de Oekraïne-crisis en voor de energiecrisis. Want wat Marco Florijn terecht aangeeft, dit speelt al veel langer. Dat de bestaanszekerheid van mensen, gezinnen niet op orde is. Mm-hmm. En ik heb daar gisteren de Tweede Kamer ook op gewezen toen ze mij daarvoor uitnodigden, dat het een grondwettelijke taak is. Artikel 20 van de grondwet. De overheid dient de bestaanszekerheid van haar inwoners te borgen. En het kabinet heeft dat de laatste 10, 15 jaar onvoldoende gedaan. Ja, nu zijn er een hele hoop plannen natuurlijk om dit allemaal in de toekomst beter in te richten in het land. Wij gaan het hebben over wat er nodig is om het aantal mensen in de schuldhulpverlening de komende 10 jaar niet nog veel verder te laten stijgen. Daar zoomen we even op in, dan houden we het behapbaar onderwerp. Jullie pleiten er gek genoeg voor, Marco Florijn, meer mensen in de schuldhulpverlening, dat die daar terecht in moeten komen. Waarom meer mensen in de schuldhulpverlening? Omdat we zien dat mensen in problematische schulden dan ook perspectief kunnen krijgen. Stel dat jij binnen 3 jaar niet uit je schulden kan komen, dan heb je een problematische schuld. Mm-hmm. En dat zorgt voor zoveel financiële stress dat mensen eigenlijk ook slecht in de opvoeding zitten, gekke keuzes maken en ongelukkig zijn en vaker ziek. En wat we eigenlijk zien is dat we de helft van de mensen maar bereiken die eigenlijk dat perspectief geboden zou moeten worden. En wat we ook zien is dat het gemiddeld 5 jaar duurt voordat iemand uiteindelijk hulp vraagt. Dus dat betekent dat iemand al 5 jaar aan het worstelen is. En dat is wel heel mooi wat je nu ziet, onder andere vanuit de VNG en bij gemeenten. Dus dat vroeg signaleren. Hè? Dus de echt vroeg bij zijn als de schuld nog heel klein is. Want als ze bij ons naar die 5 jaar komen, dan is de gemiddelde schuld €41.000. En dan hebben ze gemiddeld, de mensen, ook al 13 schuldeisers. Ja, u ziet ze liever met wat minder schuld bij u komen eigenlijk. Met 4.000 euro, om wat te noemen. Bij wijze van spreken 5.000, 4.000 euro al signaleert van hier is wat aan de hand. Dan kun je ook makkelijker oplossingen bieden. Ja, Peter Heikoop, als gemeente, hoe kun je er nou voor zorgen dat die vroegsignalering ook echt gaat werken in de toekomst? Dat die mensen inderdaad, als ze €4.000 schuld hebben, €5.000 schuld hebben, u ook weten te vinden en naar de schuldhulpverlening doorverwezen kunnen worden? Ja, dat is heel herkenbaar wat Marco zegt. De gemiddelde schuld is zo groot dat je gelijk weer een heel zwaar saneringstraject moet gaan opzetten, wat langjarig duurt, wat enorme impact heeft. Mm-hmm. Dus je wil meer mensen in die schuldhulpverlening, maar je wil ze er ook veel sneller in hebben. En op het moment dat het 4.000-5.000 euro is, dan hoef je vaak helemaal niet zo'n zwaar traject. Dan kun je ook helpen met budgetteren. Wij hebben in Dordrecht ervoor gekozen om bij kleine schulden, we hebben nu €2.500 gezegd, dat nemen we gewoon gelijk over. Dan heb je nog maar 1 schuldeiser, namelijk de gemeente. En dan regelen we het gewoon netjes. En als je het kan afbetalen, betaal je het af. En als je het niet kan afbetalen, dan regelen we het op een andere manier. Daarmee voorkom je gewoon heel veel ellende en stress in die gezinnen. Ja, maar hoe kom je dan sneller bij die mensen? Want we hebben het ook eerder met u over gehad hier in Spraakmakers, bijvoorbeeld in Stand.nl. Ja. Als het ging om die nieuwe groep mensen, bijvoorbeeld, die nu in betalingsproblemen komen door de energiecrisis. Die weet u eigenlijk niet te vinden. Het gros van die mensen nog niet. Hè. U zei net tijdens de reclame ongeveer 95%. Dat zijn wel de mensen die u moet weten te vinden. Want daar begint het mee. Nou ja, het begint nog bij iets anders. Het voorkomen van die enorme ellende. Kijk, het Rijk heeft in het verleden, een paar jaar geleden, een campagne Kom uit je schuld opgezet, hè, om die mensen ook te bereiken. Nou, dat doen wij als gemeente natuurlijk van harte aan mee. Maar als het gaat over de langere termijn, moet je voorkomen dat ook deze ellende zich voordoet. En dan gaat het ook over het enorme toeslagendoolhof, al die regelingen die we hebben. Ja. Gaat over het aanpakken van incassopraktijken. Soms komen mensen met een schuld van een paar duizend euro, maar dan is die opgelopen tot €30.000 door allerlei aanmaningskosten. Al dat soort zaken moet je ook echt aanpakken. En wat een heel belangrijk punt is, is ook al het taboe op schulden aanpakken. Mensen schamen zich echt kapot als ze dit overkomt vaak. Dat is niet nodig. En hoe wij er als samenleving mee omgaan, Dat verdient ook nog een verbetering. Ik ben een paar jaar geleden zat ik ook met een dierbare in de rechtbank die een schuldsaneringstraject in moest. Nou, die moest echt ongeveer met zijn neus op de grond gedrukt worden om te bevestigen dat het toch wel een ontzettende suffert was geweest. Ja. En dan denk ik van, joh, kom op mensen. Dit is iemand die hulp vraagt. Laten we helpen. Het gaat nu hartstikke goed met dat gezin trouwens. Mm-hmm. Maar wij moeten als samenleving daar ook anders mee omgaan. Ja, het is echt een veelkoppig monster. Hè? Een veelkoppig monster. Ja. Marco Florijn, het eerste punt is dus, we moeten ervoor zorgen dat mensen, meer mensen, sneller in die schuldhulpverlening terechtkomen. Dat is het eerste punt. Maak nog een ander punt. Dat heeft hier wel mee te maken. En dat is het aantal jaren dat mensen dan in de schuldsanering zitten. Want nu, als mensen in de sanering komen te zitten, duurt dat 3 jaar. Jullie willen dat verkorten. Ja, dus wat we willen op een aantal manieren verkorten. Dus die 5 jaar moet minder worden. Dan duurt het vaak ook nog 1 jaar voordat mensen in een regeling komen. En als ze in een regeling zitten, duurt het 3 jaar. Dus dan ben je 9 jaar bezig. En dat begin hebben we het net over gehad. Dat is dat vroegsignaleringsverhaal. Dan hoe krijg je mensen snel ook in een regeling? Daar zijn we met heel veel van onze leden nu ook aan het kijken waar we versnellers in kunnen zetten. En dan zeggen we eigenlijk in het schuldregelingstraject zelf zou het mooi zijn om in plaats van 3 jaar, 1,5 jaar in zo'n regeling te zitten. Ja. Dat is voldoende om ook de boel weer op orde te krijgen, te leren omgaan met geld. Mm-hmm. En dan kunnen we ook kijken met wat Peter Heikops ook zegt van budgettrainingen of budgetondersteuning en dat soort type maatregelen. Maar dan ben je wel van je schuld af en dan heb je ook weer dat perspectief. Ja. En dit is iets waar we de komende jaren nog wel over moeten praten. Ook met onze leden en met VNG en met schuldeisers. Omdat het wel een doorbraak is om dit te doen. Ja, want ik kan me ook voorstellen, in dat geval betalen mensen dus in 1,5 jaar tijd hun schulden af. Hè? Zo moet je dat zien in plaats van 3 jaar tijd. Dan zou je zeggen dat schuldeisers minder geld terug gaan krijgen. Die moet u ook meekrijgen. Dat klopt. Je ziet dat schuldeisers over het algemeen niet zo heel erg veel terugkrijgen van de problematische schulden. Hè? Want dat is het meeste wordt kwijtgescholden ook door de schuldeisers. Je moet denken aan zo'n 1800 euro dat je verdeelt eigenlijk over de schuldeisers. Dus het zou om 900 euro gaan. Oh ja. En wat je vaak ziet is dat de kosten van het incasseren en de hele administratie die hier omheen zit, vele malen hoger is. Dus betekent, je hebt dan allemaal afdelingen. Die bellen dan achter mensen aan of die moeten met de gemeente contact hebben om te zorgen dat er weer iets gestort wordt. En dat gaat maar vaak om een paar euro's. Ja. Dus wat wij merken bij schuldeisers is dat ze zeggen van, ja, eigenlijk is dit allemaal veel duurder dan waar het om gaat. En als mensen gewoon niet meer terugkomen, dan zijn wij wel bereid om dit te doen. Ja, wie heeft dan ooit die 3 jaar bedacht? Die komt uiteindelijk bij het Nibud, heeft een berekening gemaakt op een gegeven moment. En die hebben gezegd van 2 jaar is best wel snel en 4 jaar is wel heel erg lang. En toen is het 3 jaar uitgekomen. Dus best wel rare redenering. Ja. En dat is 20 jaar geleden ongeveer gebeurd. En we zitten nu, we kunnen preciezer zien waar het misgaat. We kunnen preciezer en beter ondersteunen. Gemeenten die zitten ook dichter bij de inwoners. Dus mm-hmm. we kunnen veel meer. En daarmee kan je deze inkorting ook verantwoorden. Ja, want Peter Heikoop, wat doet zo'n verkorting, 1,5 jaar... van een schuldsanering met het perspectief van mensen? Nou ja, dat doet natuurlijk heel veel. Sommige kinderen, Marco schetste al dat zo'n heel traject 9 jaar kan duren. Sommige kinderen hebben heel hun basisschooljeugd in de stress en de ellende en met ruziënde ouders te maken gehad die elke dag aan een dubbeltje aan het omdraaien zijn. En wat terecht wordt aangegeven, het gaat heel vaak niet over de effectieve terugbetaling, want van een kale kip kan je niet plukken. Dus dan is het eigenlijk bijna een soort strafmaatregel om mensen heel lang in zo'n traject te laten zitten. Nou, we hebben al geleerd bij de toeslagenaffaire, we hebben al geleerd bij de misstanden rondom de participatiewet, dat als we nou meer vanuit vertrouwen naar mensen kijken en meer vanuit perspectief, en inderdaad wel die tijd gebruiken om wat Marco ook aangaf van financiële educatie, leren omgaan met geld, echt die structuur te verbeteren, dat werkt veel beter dan het huidige dogma bijna van mensen moeten er helemaal doorheen. En natuurlijk moet je misbruik aanpakken. Ik ben niet voor een softe aanpak, want je moet mensen stevig beet pakken en meenemen. Maar geef alsjeblieft perspectief. Dat is voor heel die gezinnen. Het brengt zoveel meer lucht en toekomstbeeld voor de kinderen die vaak in die gezinnen opgroeien. Ja. Ja, Marco Florijn, even terug naar de actualiteit. Verandert de huidige crisis überhaupt iets aan de blik op de toekomst? Nee, de huidige crisis legt eigenlijk bloot wat de urgentie is en dat het om de bestaanszekerheid zijn. Dus we zien nu dat het om bijvoorbeeld energielasten veel in het nieuws is. Hè. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de boodschappen die duurder wordt. En over een tijdje is het misschien weer wat anders. Hè. De huren zijn enorm ook gestegen. Dus we zien dat dat een onderliggend probleem is. Dat die structuur blootlegt. En we moeten daar met elkaar aan bouwen. Dat kunnen we ook. Ja. En tegelijkertijd schakelen we natuurlijk ook in het hier en nu. En moeten we ook zorgen dat mensen die nu in die stress zitten, die wanhopig zijn omdat ze die energiekosten niet meer kunnen betalen, dat daar wel wat voor gebeurt. Ja, want ik had gelezen ergens dat er is wel elk decennium is er wel een crisis, hè? Zo'n grote crisis die mensen raakt op deze manier. Ja, wij bestaan nu 90 jaar. We zijn in 1932 opgericht. En dat was nogal ook een crisis. Dus wij zien dit vaker. We moeten eigenlijk met elkaar ook die marathon door blijven lopen om het echt voor mensen structureel aan te pakken. Ja, Peter Heikoop, dat is ook eigenlijk een hartekreet die u graag wil uiten. Hè? We moeten uit die crisisstand. Nou ja, in die zin wel in de crisisstand omdat er nu heel veel aan de hand is. Maar we moeten inderdaad stoppen met pleisters plakken. Kom met een langere termijnvisie. Borg die bestaanszekerheid op de langere termijn. Ga aan de slag met die langere termijn agenda. Ik ben een paar jaar geleden ook bij de Kamer te gast geweest. Daar heb ik ze gisteren ook op gewezen. Toen ging het over de positie van werkende armen. En heel van de ellende die toen al zichtbaar was, is nog steeds niet opgelost. Dus daar moeten we werk van maken. Wat in de huidige crisis wel heel belangrijk is om te constateren, en dat gaat ook helpen, is dat het niet meer alleen maar gaat over de minima. Heel veel werkende middeninkomens, lagere middeninkomens, ze zijn in paniek, ze redden het niet meer. En dat is al heel confronterend dat in een land als Nederland, dat mensen die om 7 uur naast hun bed staan om keihard te werken, ook volledig in de ellende zitten. Dus we moeten voor de onderkant, maar ook voor die lagere middeninkomens, eigenlijk voor alle inwoners, moeten we die bestaanszekerheid gaan borgen. Ja. En dat is op dit moment niet op orde. En krijgt u wel iedereen voldoende mee voor uw gevoel? Want ik heb ook het idee dat ze, je hoorde de minister net, heel druk bezig met de maatregelen van nu. Hebben ze wel ruimte om na te denken over wat u schetst? Nou, ik heb deze minister hoog zitten. Je hoort ook aan haar verhaal dat ze echt wel weet waar het over gaat. Mm-hmm. Ik heb net voor de zomer met haar een hapje gegeten, juist om over die langere termijn agenda te praten. En ik denk dat we daar elkaar in kunnen vinden. Dus laten we nu deze crisis schouder aan schouder staan en daarna snel doorpakken in het structureel verbeteren van de bestaanszekerheid op de langere termijn. Dank allebei voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Het is tijd voor Joyce Raamaker uit Hengelo. Goedemorgen, Joyce. Goedemorgen. Je bent 42. Je bent medewerker in een verpleeghuis. Klopt. Geboren en getogen tukker. Ja. Als ik het goed heb. Jij hier uit van reizen, zie ik, onder andere Nieuw-Zeeland geweest. Ja. En wat staat nog op je bucketlist? Zoveel plekken. Japan staat nog op mijn lijst. Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. Nou, genoeg plekken waar je €300 uit kunt geven, bedunkt, toch? Want dat is wat je kunt winnen als je deze week de quiz wint. Het is niet makkelijk, Joyce. Het aantal punten dat tot nu toe is neergezet is 100. Dinsdag neergezet door Bernard Peppelman uit Dieren. Ga er maar aan staan. Ik wens je heel veel succes. Dank je. Geld lenen kost geld, hè? Uiteindelijk ga ik de rest van mijn leven werken. Dus. De studieschuld die studenten en oud-studenten hebben bij de overheid blijft toenemen. Cool, but I wish I could spend on my wife the money spent for school. Ik leen minimaal. €170 per maand. Okay. En jullie dames, lenen jullie? Nee. Nee, en wij niet? Nee. €200 per maand. Ja. Ja? Hoeveel? Vol. Vraag 1. De schulden die studenten en oud-studenten hebben blijven toenemen. Blijkt uit cijfers van welke instelling? De Nibud? Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, begin 2022 had 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Vraag 2. De gemiddelde studieschuld is sinds de invoering van het leenstelsel met €3500 toegenomen. Naar hoeveel euro? 16.000. Ja, dat is goed. Om precies te zijn 15.900. Maar ik zie dat de jury 16.000 ook goed rekent. De totale schuld van de studenten bij elkaar opgeteld is €25,7 miljard. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Vandaag heeft de Russische president Vladimir Poetin een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Het is de eerste keer dat de twee elkaar zien sinds de Russische inval in Oekraïne. But will that include a military offer? Voor het eerst sinds de Russische inval in Oekraïne gaan Vladimir Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping elkaar ontmoeten. Dat gebeurt tijdens een veiligheidstop met onder meer India en Pakistan. In welk land vindt die top plaats? Oezbekistan? Ja, dat is goed. Volgens analisten gaat Poetin proberen China aan zijn kant te krijgen. Vraag 4 dan. De gevechten in Oekraïne gaan intussen door. De Russen hebben daarbij ook de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky aangevallen. Kruisraketten hebben daarbij wat voor bouwwerk geraakt? Een dam? Rekenen we dat goed? Ja, we rekenen het goed. Het is een stuwdam om precies te zijn. Ja, nee, ze zijn heel streng van de jury hoor, maar je hebt mazzel. We gaan naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, goed dat er vanaf 2023 een stevig pakket komt. Maar hoe gaan we in de tussentijd voorkomen dat mensen echt in de knel komen te zitten? En voor mij staat één ding daar echt voorop. Niemand mag in Nederland in de kou komen te zitten. Minister Jetten? Dat is goed, Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Nou, gaat best lekker. We gaan naar vraag 6. Jetten reageerde gisteren in het algemeen positief op de energieplannen van de Europese Commissie. In die plannen is onder meer een maximumprijs bepaald die producten van duurzame energie mogen vragen. Wat is die maximumprijs per megawattuur? 50 cent? 180 euro. Net iets meer. Ja. Nu schommelt de prijs nog tussen de 400 en 800 euro per megawattuur. Bij de volgende vraag krijg je de kans om de score op te vijzelen, want je kunt hier maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk wel goed na voor je dat doet, hè? Want je krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Door al mijn energie ben ik vaak afgefakkeld. 3. Maar nu stel ik mezelf buiten bedrijf. 2. Onder mijn leiding zijn we helemaal uit Nederland vertrokken. Stop. De voorzitter van de Shell. We willen graag een naam horen. Ben. Nog wat? Komt niet, hè? Nee, Ben van Beurden. Ja, het is inderdaad de topman van Shell is dat. Het is officieel bekendgemaakt vandaag dat hij stopt. Goed, eens eventjes kijken. Jij hebt tot nu toe 4 punten goed. Dat betekent dat je 26 vragen goed moet beantwoorden. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ik moet daar heel eerlijk in zijn. Maar dan gaan we gewoon genieten van wat er komt, toch? Ja. Oké, dan gaan we. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de Zweedse premier die gisteren is afgetreden na een verkiezingsnederlaag? Andersson. Is goed. Welke goederen stonden op de trein die bij Etten-Leur in brand was gevlogen? Weet ik niet. Auto's. Minister Weerwind trekt 40 miljoen euro uit voor problemen bij welke instantie? Weet ik niet. Jeugdzorg. Hoe heet de voetballer die gisteren met een soort karatentrap scoorde in de Champions League? Daalman? Erik Haaland. Oh. Welke net bevrijde stad in Oost-Oekraïne is gisteren bezocht door president Zelensky? Weet ik niet. Izium. Wat is de naam van het speciale politieteam dat 160 miljoen euro kostte, maar niets opleverde? IRT? Het MIT, Multidisciplinair Interventieteam. Politieke vluchtelingen uit welk Afrikaans land zeggen hier door hun moederland te worden geïntimideerd? Rwanda. Is goed, welke gemeente heeft als laatste na de verkiezingen nu ook een coalitieakkoord? Den Haag. Is goed, de oprichter van welk outdoorbedrijf geeft zijn aandelen weg aan natuurfondsen? Patagonia. Ja. Welk Europees land overweegt een energiereus met financiële problemen te nationaliseren? Nee, weet Duitsland niet. Was dat, ja. En even kijken, totaal 12 punten, Joyce. Dat vraagt om een revanche. Kom gewoon nog een keertje terug. Ja. Maar dank voor het meedoen. Vraag 13 neem ik nog even mee. Altijd aardig, gaven we de hint voor. Een marathonloper uit Papendrecht doet morgen een wereldrecordpoging. Op wat voor een apparaat? Hier kijk ik even naar mijn spraakmaker, Peter Heikoop. Ja, dat is de buurgemeente, dus dat weet ik. Dat is een loopband. Dat is een loopband, ja. Dat is helemaal goed. Dank, Peter Heikoop, dat je hier wilde zijn. Ook dank aan Marco Florijn en Heske Verburg. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. 135 pagina's die de toekomst zorgbestendig hadden moeten maken. Want steeds meer partijen die hun handtekening moeten zetten, die haken af. Wat is de toekomst van het integraal zorgakkoord van minister Kuipers? De reden waarom hij de politiek ingaat, ging. Ik ga praten met Ad Melkert, zometeen de voorzitter van de ziekenhuizen. Sven op 1. Tot zover Spraakmakers. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV.